Kijk op seniorweb.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich grote zorgen om de situatie in Rafah, de stad in het zuiden van de Gazastrook. Israël werkt aan een plan om de stad in te nemen, omdat Rafah het laatste bolwerk zou zijn van Hamas. In het gebied zitten zo'n 1,4 miljoen gevluchte Palestijnen. De 10 grootste pensioenfondsen van Nederland hebben de afgelopen jaren voor zo'n 15 miljard euro aan investeringen in de fossiele industrie verkocht, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om aandelen in oliebedrijven zoals Shell en BP. Bij de Russische droneaanval van gisteravond op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 7 doden gevallen, onder wie 3 kinderen, zegt de gouverneur van de regio. De aanval was mogelijk gericht tegen een benzinepomp, die explodeerde en daarna ontstond een grote vuurzee. In Zuid-Spanje hebben drugsmokkelaars met hun speedboot een politieboot overvaren. Daarbij kwamen 3 agenten om het leven, 2 anderen raakten gewond. Het weer, vooral in het noorden nog af en toe een bui. Verder droog, het is vanmiddag tussen de 11 en 14 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen weer regenen. In de winter op weg, naar een leuke plek. Regen, check. IJssel, check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrekte bandencheck. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte bandencheck. Profiel oké op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Jij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. 10 februari betekent extra prijzen, want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij het Nieuwsweekend. Het is 3,5 minuut over 8:30. Ja, wat gaan we allemaal doen? Nou, volgens mij hebben we wel een leuke programma. Tenminste, dat vinden wij, hopen wij. Op papier wij. Hebben we een leuk programma. Ja, en als het dan nog slecht is, dan hebben we het zelf verkloot. Gaan we niet doen. Nee. Om 9:00, dan komt natuurlijk Kees Boman. Ja, die hebben we echt wel nodig in deze barre tijden, politiek gezien. Daarna gaan we het hebben over de politiek in Indonesië. Want in Indonesië zijn verkiezingen. Maar hoe democratisch is dat land eigenlijk? En dan, u hebt ze misschien gezien, die tweelingzusjes die zilver hebben gepakt op het WK synchroon zwemmen. Is het nou een voordeel als je een eeneiige tweeling bent? Want het goud ging ook naar een tweeling. Wij denken het wel. Nou, daar gaan we het over hebben. En samen sterven naar aanleiding van de dood van Dries van Acht met zijn vrouw. Is dat nou nastrevenswaardig? Om 10:00 een speelfilm over Bob Marley. Pieter en ik houden ons hart vast. Misschien wordt het wel wat. De documentaire is in ieder geval wel heel goed. Die van een paar jaar geleden kunnen we ook altijd nog heen. Lia van Beckhoven komt over de toestand in de koninklijke familie van Engeland. En hoe William nu opeens in de schijnwerpers komt te staan, maar in Engeland helemaal niet. Bovenhoudelingen doet de boeken en dan de horrorversies van Winnie de Pooh en sprookjes. Zometeen de zeearend, maar eerst gaan we het hebben over groene Defensie. Ja, 1 uur vliegen in een JSF staat ongeveer gelijk aan de uitstoot van 2 volwassen Nederlanders in een heel jaar. Dus je kunt wat kouder douchen als je wil en de thermostaat lager zetten, maar dan komt er zo'n JSF overgevlogen en dan is dat qua uitstoot ruimschoots weer gecompenseerd. En gisteren werd bekend dat er 2300 extra oefenvluchten per jaar komen van F-16, JSF en sommige gevechtshelikopters. Oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp wordt de klimaatgeneraal genoemd, schreef een boek over groene oorlogsvoering. Goedemorgen, meneer Middendorp. Ja, goedemorgen. Ja, dat zijn wel getallen. Dus 1 uur in de JSF is gelijk aan de uitstoot van 2 Nederlanders. En dan 2300 extra vluchten per jaar. Die klimaatdoelen die komen er niet dichterbij van. Ja, het is net hoe je het vergelijkt. Hè. Als je het vergelijkt met een industrie, dan zien de getallen er alweer heel anders uit. Dan valt het wel weer mee, bedoelt u? Ja, maar u heeft helemaal gelijk. Een defensie stoot ook uit. Maar dat hoort er wel bij, helaas. Ja, uw thema is juist om het wat klimaatneutraler te krijgen. Op het eerste gehoor klinkt dat grappig, klimaatneutraal oorlog voeren. Want oorlog, ja, je maakt dingen kapot, je sloopt dingen, het is vernietiging. En dan moet dat wel CO2-neutraal gebeuren. Dat heeft iets komisch, als je het voor het eerst hoort. Ja, kan ik me voorstellen. Nee, kijk vooral naar de impact die het klimaat heeft op onze veiligheid. Want het klimaat is eigenlijk een aanjager van onveiligheid om ons heen. En dan gaat een grote stempel drukken op onze veiligheidsomgeving. En daar kijk ik vooral naar. Dus daarnaast kijk ik ook naar wat Defensie kan bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot. Dus de eerste gedachte is van conflicten komen ergens vandaan en veel conflicten kun je uiteindelijk direct of indirect terugvoeren op klimaatverandering. Ja, indirect wel, ja. Ja. Doordat die toenemende droogte, dat drijft mensen tot wanhoop. En in die wanhoop gaan ze migreren. In die wanhoop krijg je spanningen in landen dat door conflicten kan leiden. In die wanhoop gaan mensen de criminaliteit opzoeken of extremisme. En dat heb ik gewoon zien gebeuren in Mali. Ik was pas in Irak. In heel veel van die landen gebeurt dat nu. U zegt droogte. Kunt u nog meer voorbeelden noemen? Ja, in Somalië hebben we meegemaakt hoe veel boeren, vissers eigenlijk uit wanhoop de keuze het voor de piraterij gingen maken. In Mali hebben we dat extremisme zien oprukken. In Irak hebben we gezien hoe IS de Mosuldam gebruikte als een wapen. Door de verdeling van water te beheersen. En eigenlijk mensen te chanteren om mee te werken. In Afghanistan heb ik gezien hoe de droogte tot spanningen leidde en hoe de Taliban daar misbruik van maakte. Dus overal ter wereld zien we dat het al een impact heeft. En klimaatverandering betekent dat die impact alleen maar groter gaat worden. Dan is er nog een andere kant aan het verhaal, dat zei u ook al. Namelijk dat we ook moeten gaan kijken naar de krijgsmacht zelf. Het is een energieslurpende sector. En dat slurpen van de energie heeft een grote invloed op de effectiviteit van een leger. Ja, Defensie is een grote uitstoter van CO2. Ik denk de grootste van de overheid. Meer dan 50% van alle overheidsuitstoot komt uit Defensie. En daarnaast is het ook een grotere vervuiler dan welke industrie dan ook in Nederland. Dus in die zin heeft Defensie wel een verantwoordelijkheid te nemen. Maar tegelijkertijd heeft Defensie ook een hoofdtaak. En dat is het land verdedigen. De kunst is om te vergroenen op een manier dat het je hoofdtaak niet aantast. Ja, en hoe ziet u dat voor zich? Ik denk dat de nieuwe technologieën die nu in opkomst komen heel veel ook potentie bieden voor Defensie. Defensie kan sowieso meegaan in de vergroening van alle kazernes, vliegvelden, havens die we hebben. Dan kan je 1-op-1 doen wat er in de civiele maatschappij ook gebeurt. Dat gaat niet ten koste van je hoofdtaken. En daarnaast kan Defensie, denk ik, op de wat lichtere capaciteiten, de voertuigen, de onbemande systemen, kan je ook meer gaan kijken naar nieuwe groene technologieën, wat voor mogelijkheden die bieden, en die gaan elektrificeren. Dat heeft het voordeel dat je meer autonoom kan gaan opereren, want je kan zelf je eigen energie maken en zelfvoorzienend worden daarin. Je kan ook geluidlozer optreden, je hebt weer minder warmteprofiel. Dus het heeft allerlei operationele voordelen als je gaat kijken naar de potentie van die technologieën. En tegelijkertijd dring je ook de CO2-uitstoot terug. Ja, en kunt u wat een concreter voorbeeld geven? Een drone bijvoorbeeld kan elektrisch, noem maar wat? Ja, die onbemande systemen die zijn vaak lichtere systemen. Die hebben maar een kleine energiebron nodig. En daar is de technologie al ver genoeg voor ontwikkeld om dat met nieuwe groene technologieën te doen. We kijken ook naar bijvoorbeeld verkenningsvoertuigen. Die zijn we helemaal aan het elektrificeren. Er wordt al geëxperimenteerd in Defensie daarmee. En door dat te doen, kunnen ze geluidloos optreden. En dat heeft operationeel ook grote voordelen. Ja, en u had het ook over dat ze geen warmte uitstoten, zodat ze dan niet zo makkelijk op te sporen zijn. Ja, precies. Ja. Je hoort ze minder, je ziet ze minder met warmtebeeldcamera's. Ja. Iedere voertuig heeft nu een enorme hittebron in de motor zitten, die ook van ver af waarneembaar is. Op het moment dat je die hittebron wegneemt door elektromotoren te gebruiken, word je ook minder detecteerbaar. En u had het ook over autonome eenheden, hè, die zichzelf kunnen bedruipen. Hoe dan? Ik las iets over een mini-kernreactor die dan meegenomen moet worden. Ja, dat is meer naar de verdere toekomst kijken. Als je kijkt naar toekomstige capaciteiten, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken, kunnen we niet samen met de industrie bijvoorbeeld een fregat gaan ontwikkelen wat meer zelfvoorzienend is, hè, wat zijn eigen energie kan opwekken voor het varen. En dan, dat betekent dat je minder vaak naar havens toe hoeft om olie in te slaan. Dus het wordt langer. Maar wacht even, ik wil nog even over die mini-kernreactor. Hoe groot is zo'n ding dan? Bestaat het al? Daar is de Pentagon mee bezig om dat te ontwikkelen. Om te kijken, met name in militaire basis en missiegebieden, hoe kan je lokaal stroom maken? En daar hebben ze een kleine nucleaire reactor voor ontwikkeld die op een vrachtwagen staat, die gewoon heel mobiel is. Zo klein. En die je daar kan neerzetten. Ja, ja, maar dat lijkt me ook kwetsbaar. Eén bom op zo'n mini-kernreactor en het is gedaan. Ja, maar dat is met alle energievoorziening. Dus je moet dat altijd wel beschermen. Dus die staat dan op een locatie met allerlei luchtverdediging eromheen. Die staat op een hele goed beschermde locatie. En die kan je natuurlijk ook verder beschermen door hem in te graven of door andere voorzieningen te treffen. Maar u zegt eigenlijk, het wordt effectiever, het leger wordt onafhankelijker. Er worden wel grappen gemaakt van, god, dan moet je tanken op zoek naar een laadpaal in de buurt van het front. En dat duurt allemaal heel lang. En dan moet je een paar uur laden, maar het is juist andersom. Want vroeger had je oorlogen waarin, de Tweede Wereldoorlog, waarin de olie opraakte. Of mensen moesten wachten tot er weer getankt kon worden. Aanvoerlijnen, ja. De aanvoerlijnen te lang werden. Maar u zegt, dat kunnen we eindelijk een keer oplossen. Ja, precies. Maar dan moet je het wel slim doen. Dus je moet die verduurzaming, die moet je niet forceren. Je moet kijken, wat is de potentie van die nieuwe technologie en hoe kan ik die gebruiken, hoe kan ik die inbedden in mijn vernieuwing van de krijgsmacht op een manier dat het ook mijn gevechtskracht vergroot. Ja, op het moment dat je gaat forceren, dat je gaat zeggen, we moeten in elektrische tanks gaan rijden, terwijl er eigenlijk nog geen goede aandrijfmogelijkheden voor een tank zijn, elektrisch of op waterstof, ja, dan tas je de gevechtskracht aan. Dus dat moet je niet doen. Dus de tanks en de vliegtuigen en de fregatten staan een beetje achteraan in de rij. Daarvoor moet de technologie echt nog verder ontwikkelen. En dat gebeurt ook. Dus de hele scheepvaartsector, de luchtvaartsector, zijn allemaal aan het kijken van hoe kunnen wij onze uitstoot verminderen. Dus daar komen gewoon nieuwe technologieën. Maar er is nu ineens haast, na jaren van bezuinigen, om weer geld uit te geven aan Defensie, om materieel weer aan te vullen. Ja. Nu worden al die dingen aangekocht en de technologie die is er nog niet. Dus dit lijkt me een heel raar moment. Je wilt vergroenen, maar de groene technologie is er nog niet. En nu wordt met heel veel haast dat materieel aangekocht, waar je weer decennia aan vastzit. Ja, nee, dat klopt. Hè. Dus het is een beetje een uitfaseringsvraagstuk en een transitievraagstuk. Dus voor de korte termijn moet je het doen met wat er nu op de markt is. En wat er nu op de markt is, is gewoon nog niet van die technologie voorzien. Op de korte termijn kunnen we wel die slag maken in onze infrastructuur. Hè, wat ik in het begin zei. En daarnaast kunnen we gaan experimenteren, denk ik, met de lichtere voertuigen. Die verkenningsvoertuigen die ik net noemde, daar kan Defensie al ervaring mee op doen van hoe kunnen we de kleinere voertuigen en vaartuigen en vliegtuigen, hoe kunnen we daar die vergroening al in gang zetten? En dan kan je dat gaandeweg gaan ombouwen naar naar systemen toe die wat duurzamer zijn. Maar hoe lang gaat zo'n JSF mee? Hoe lang duurt het voor die is afgeschreven? Nou, de F-16 is al een jaar of 60 meegegaan, geloof ik. Maar goed. Dus die ga je continu upgraden. Maar daar kan je wel kijken naar andersoortige brandstoffen. En dat gebeurt ook. Dus hoe kunnen we biobrandstoffen gaan gebruiken? En hoe kunnen we ook op die manier de uitstoot verminderen? Of helemaal elektrisch in JSF? Zou dat ook kunnen? Nee, dat is op korte termijn niet haalbaar. Maar waterstof? Op langere termijn kan je wel kijken naar grotere onbemande systemen die op andere manieren worden aangedreven. Maar dan moet je echt je research en development daarop gaan richten. Ja. Dus als wij nu een behoefte stellen voor een vervanging van een fregat of van een F-16 of een F-35 voor over heel veel jaar, dan moet je eigenlijk die eisen eraan gaan stellen, zodat de defensieindustrie dat ook op die manier gaat ontwikkelen. Is dit iets wat ook in andere landen speelt? Ja, absoluut. Overal eigenlijk? Nou, niet overal, maar je ziet wel dat met name Amerika er nu heel erg mee bezig is. Engeland, Frankrijk, Scandinavische landen, dus steeds meer westerse landen zijn daar mee bezig. En dat zie je gaan verbreden. De NAVO heeft dit ook volledig omarmd. De NAVO heeft gezegd, wij willen gewoon leidend worden op het gebied van klimaat en veiligheid. En daar zit die verduurzaming ook in. En die zijn nu een heel Center of Excellence aan het oprichten op dit thema. Dus dit is wel een beweging die, denk ik, veel meer impact gaat krijgen. Dank u wel, Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten. En wordt ook wel de klimaatgeneraal genoemd. Over het vergroenen van defensie en het bericht dat er veel meer oefenvluchten gaan plaatsvinden. Ja, en het vastgoed moeten ze eerst maar eens aanpakken, toch? Eerst het vastgoed. Meneer Middendorp, bent u het nog? Hij is weg. Het vastgoed, ja, gewoon de gebouwen. De gebouwen vergroenen, dat kan altijd. Goed, ondertussen, we gaan naar de vogel. Ja, ondertussen is hier een... Werkelijk, ja, mensen die op de webcam kijken, die kunnen hem misschien zien. Is hier een gigantische vogel binnengebracht. Nou, hij leeft niet meer. Hij is heel mooi opgezet. En dat is een zeearend. En die heeft een spanwijdte van bijna 2,5 meter. Ik begreep dat de bijnaam de vliegende deur is. Maar dat vond ik eigenlijk een beetje een weinig elegante benaming voor zo'n fantastische vogel. Een deur. Maar goed, het is de grootste roofvogel in Nederland en heeft op de mens na geen natuurlijke vijand. En ja, die natuurlijke vijand die zagen we ook weer vorige week. In Friesland werd een jonge zeearend vorig jaar al gedood door gif. Maar deze week bleek uit onderzoek van werkgroep Zeearend Nederland dat hij was vergiftigd. Goedemorgen, Andrea van den Berg van die werkgroep. Ja, goedemorgen. Ja, het is toch geen mooie naam, de vliegende deur. Nou ja, ik vind het ook inderdaad een beetje statisch. Beetje statisch, hè? Goed, nou goed, laten we daar niet over hebben. Deze is niet vergiftigd, toch? Deze is niet vergiftigd. Nee, hij is helaas wel omgekomen door een niet-natuurlijke oorzaak. En wat was dat? Dat was een windturbine, helaas. Oh. En toen is die opgezet. Hij was nog mooi gaaf. Want dat moet natuurlijk wel. Maar goed, wat er dus bekend werd deze week is dat een zeearend was vergiftigd. Hoe was dat aangepakt? Er is iemand die heeft hem gevonden omdat hij een zender op had. Waardoor we op een gegeven moment zagen met die zender dat hij niet meer bewoog. Dus we konden naar die plek toe gaan. En daar hebben we hem gevonden. Ja. Terwijl die meerkoet gewoon nog in zijn snavel had. Ja, hij had een meerkoet in zijn snavel. Ja. Dat moesten we nog even vertellen. En die meerkoet was vergiftigd, hè? Daar zat gif in verwerkt, inderdaad. Ja, in verwerkt? Hadden ze dat erop gesmeerd? Of had die meerkoet zelf gif ingeslikt? Nee, dat is opzettelijk door de mens ingestopt. Ja. Met als doel de zeearend. Het was een indirecte vergiftiging via de meerkoet. Ja, we weten niet zeker of die zeearend echt het doel is geweest. Het zou ook kunnen zijn dat het is tegen een vos neergelegd. Of roofvogels in het algemeen. Waarom zou iemand iets hebben tegen de zeearend? Nou ja, prachtig beest. Zeearend op zich niet, maar roofvogels in het algemeen, ja, die er zijn toch wel mensen die denken dat ze concurrent zijn, hè, voor jachtwild. Ja, of een meerkoet neerleggen voor. Meerkoet is toch geen jachtwild? Een meerkoet niet hoor. Nee. Maar hè, als je een meerkoet neerlegt, dan kan daar natuurlijk een roofvogel op afkomen, op een vos, ja, die dan bewust gedood wordt. En die dan jacht wild niet dood. Daardoor. Zo. Ja. Dan is er weer één minder. Ja, maar hebben jullie wel eens geprobeerd om erachter te komen of dat zo is? Of dat er een andere reden is? Ik kan geen andere reden bedenken dat het wordt neergelegd. Het lijkt wel een misdaadserie, een detective. Wie heeft de zeearend vermoord? Ja. Er zijn vele potentiële daders, duivenhouders, gefrustreerde jagers, gewoon algemeen kwaadwillende. Ja, ik durf het niet te zeggen. Alles is mogelijk. Maar je zou zeggen bij de naam zeearend, dan denk je die leeft langs de kust. Maar ik zag een kaartje waar ze in Nederland voorkomen. Dat is over het algemeen best ver uit de kust. Ja, klopt. Hoe kan dat? Ja, zeearend is een beetje een verwarrende naam misschien. Hè? Ze zitten wel langs de kust, maar in Nederland eigenlijk niet zo. Maar wel, als je kijkt in Denemarken, in het Waddengebied, in Duitsland en in de fjorden langs de Noorse kust. En bij ons zit ze eigenlijk veel meer in de moerasgebieden, de grote moerasgebieden. Maar waar zijn de grote moerasgebieden? Nou, zoals de Oostvaarsplassen bijvoorbeeld. Oh ja. Ja. Maar de grote rivieren. Maar niet aan de Nederlandse kust? Niet, nee, je loopt op het strand en je ziet de zeearend. Nee. Ze weten niet dat ze zeearenden heten, nee. Denk ik. Maar ze eten ook hazen. Ze lusten konijnen, geloof ik. Dat kan, ja. Ook niet echt zeevruchten? Nee, ook niet, nee. Ze eten wel vooral vissen. En eigenlijk ook wel veel ganzen. Dus dat zijn vaak zwakke ganzen of jonge ganzen. En watervogels. Dat is toch wel het grootste deel van hun prooien. Hun dieet, ja. Ja. Ik dacht dat die zeearend in Nederland al een tijdje geleden uitgestorven was, vrijwel. Klopt dat? Nou, als broedvogel is die heel lang weg geweest. En in 2006 is die weer teruggekomen. Als eerste in de Oostvaardersplassen. Ja. En hoeveel zijn er nu? Nou, dat zijn er 36 paar inmiddels. Nou, u kijkt er heel vrolijk bij. Ja. Dus er echt heel veel en helemaal verspreid over Nederland. Hoe kan het dat ze ineens terugkomen? Dus ze zijn weg en dan op een dag zijn ze er weer. Was dat bewust beleid? Zijn ze hier naartoe verleid of gebracht? Nee, ze zijn niet gebracht. Ze zijn echt vanuit Duitsland, uit zichzelf. Hè, de populatie werd er groter. En toen is die populatie steeds groter geworden en op een gegeven moment ook Nederland ingelopen. Gelopen? Gevlogen. Net ziet het een beetje vergelijkbaar met de wolf. Ja. Die ook vanuit Duitsland op een gegeven moment gewoon de grens is overgestoken. Ja. En die ook kwaad bloed zet bij deze en of gene. Dat zeer het eigenlijk niet, want hij doet niks. Nou ja, hij eet hij dus. Is vermoord. Hij eet dus prooien. Die, misschien dat. Nou ja, wat je net zei, jagers daar op een of andere manier moeite mee hebben. Of je had het over duivenmelkers. Ja, dat schijnt dat duivenhouders bang zijn voor hun huisdier. Ja, nou, in zeearend vinden we geen duiven terug. Niet. Wilde duif misschien, maar. Dus dat is een onterechte vrees. Ja, het is totaal onterechte vrees. Maar goed, deze week kwam jullie onderzoek van de werkgroep Zee. Hoe kom je eigenlijk bij zo'n werkgroep zeearend terecht? Nou, ik was al actief in het ringen van vogels. Onder andere klapeksters. Die zitten op de heidevelden. En toen ben ik zo langzaam ingerold, ben met iemand meegegaan. En vervolgens gingen we samen ringen. Dat betekent naar nest toe gaan. De jongen van het nest afhalen. Dat doet dan iemand die in de boom klimt. Het nest zit in een boom. Die wordt naar beneden getakeld. En aan de grond ga ik die vogel ringen. En niet alleen ringen, maar ook allerlei maten opnemen. Waardoor ik dan weet, is het een mannetje of een vrouwtje? Dat kun je zien aan de grootte van die maten. En dan wordt hij daarna weer teruggebracht. En dan wordt hij keurig weer opgetakeld. Ja, is het niet makkelijker om in het nest dan meteen te ringen en op te meten? Ja, dat doen we liever niet, want het kost wel heel veel tijd. Je bent zo 10 minuutjes mee bezig. Ja. En dat is onhandig en heeft allerlei materiaal bij je. Dus dat zou zo'n nest een beetje onhandig zijn. En dat levert geen nadelige gevolgen op voor zo'n beest? Nee hoor, nee, niet. Ik heb een foto gezien van jonge zeearenden. Nou, wat ontzettende grappige beesten zijn dat. Ja. Echt, ik weet niet. Het komt van hele grote poten. Ja, je ziet hier, die volwassenen heeft ook grote poten. Maar als ze klein zijn, hebben ze ook al van hele grote poten. Ja, die poten zijn nou heel snel voorgroeid. Ja, en hoe groot zijn die beesten dan als ze jong zijn al? Op het moment dat ze geringd worden? Als wij ze gaan ringen, dan zijn ze ongeveer 40 dagen oud. En dan zijn ze toch al snel al 4 kilo. Jeetje. Ja, het is niet helemaal dit natuurlijk. Nee. Maar je hebt echt wel een... Hoeveel kilo is deze zonder het boomstampje? Deze zal een goede 6 kilo zijn. Ze houden niet van mensen, hè? Ze willen liefst zo ver mogelijk bij ons uit de buurt blijven. Ik zag een filmpje van een zeearend in de stad. En er werd verteld, dit is heel zeldzaam en waarschijnlijk is er iets mis met het beest als die zich in de stad beweegt. Dat was althans het commentaar erbij. Oké, ik heb het zelf niet gehoord, maar het is een heel... Ja, en dat hij in de stad zit, inderdaad. Dat doen ze bij uitstek niet. Ze willen zo ver mogelijk bij de mens vandaan blijven. Ja, ze zijn behoorlijk schuw. Dus echt, je kunt ze benaderen tot een paar honderd meter afstand misschien. Maar dan zijn ze weg. Dat moet je natuurlijk ook niet doen, want je wil ze niet verstoren. Maar, dan is Nederland niet echt de ideale habitat als je niet van mensen houdt. Nou, het habitat is dus eigenlijk wel heel goed. Alleen je moet zorgen dat er ook plekken zijn waar ze rustig kunnen broeden. Dat is niet makkelijk, lijkt me. Dat ze weten nog steeds plekjes te vinden. Ja, waar broeden ze dan? Waar gaan ze? Bijvoorbeeld in een groot bos. In een groot bos, ja. Of in een heel afgelegen klein bosje, kan ook. Waar gewoon bijna niemand komt. Ja. En die windturbines, is dat een groot probleem? Want deze is dan geraakt door de wiek. Ja, het lijkt wel behoorlijk groot effect te hebben op de zeearenden. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Want ja, we zijn ook bezig met een energietransitie natuurlijk in Nederland, in de hele wereld. Dus ja, je moet eigenlijk gaan kijken van hoe kun je dat dan toch combineren met elkaar. En hoe je dat zou kunnen doen is bijvoorbeeld routes waar een zeearend veel heen en weer vliegt. Of meerdere zeearenden. Die weten we best wel goed. Dat je daar dan niet een windturbine gaat neerzetten. En op andere plekken waar het af en toe een keertje wat langskomt. Dat je zegt, nou, zet er daar een camera op of bij. Die kan registreren dat er een zeearend of een grote vogel aankomt. En binnen een paar seconden kunnen dan die rotorbladen worden stilgezet. En dat is wat gebeurt al. Dat gebeurt al? Ja. Ja. Want je zou toch denken, een zeearend heeft hele goede ogen. Die ziet een prooi van ik weet niet hoeveel afstand. Ja. Maar die ziet dan niet de windturbine. Nee, klopt. Die bladen die draaien zo snel dat ze dat niet kunnen registreren. En tegelijk zijn ze ook vooral gericht meer naar beneden toe. Dus niet voor zich uitkijkend, maar meer naar de grond. En dat is die twee factoren bij elkaar. Zorgt ervoor dat ze toch helaas slachtoffer worden. En dat is een groter gevaar eigenlijk dan de vergiftigingen. Want jullie onderzoek is deze week naar buiten gekomen. Hè? De vergiftiging, deze was in Friesland vergiftigd, geloof ik. Het bleken twee gestorven te zijn door de windturbines. En dat is het, of niet? Nou, we hebben eerder ook wel vergiftigde vogels gevonden. Ja. Waarvan in ieder geval twee of drie die ook zijn opgelapt in een vogelasiel. En ook weer uiteindelijk vrij zijn gelaten. Maar ik durf niet te zeggen of dat de windturbines een grotere rol spelen of de vergiftiging. Is het lastig voor een zeearend ook om een partner te vinden? Het lukt ze meestal wel. Jawel, maar ze zijn daar toch een paar jaar mee bezig. Hè? Een jaar of 3, 4, dan gaan ze een partnerband aan. En ze zijn monogaam. In principe wel, maar af en toe ze doen alsof. Ja, af en toe dan wordt er wel eens wat gewisseld. Maar meestal blijven ze wel bij elkaar. Maar ze nemen de tijd voor om een partner te zoeken. Ja. Maar ik vind het zo interessant dat je precies weet dat er 36 zijn. Dus dan wordt er gebeld dat er één is gevallen tussen de week en dan heb je er 35. Mm-hmm. En dan komt er een nieuwe aanvlieger, zijn er weer 37. Dus dat je van een diersoort zo precies weet hoeveel er in het land zijn. Ja, van deze soort nog wel, omdat hij natuurlijk niet zo heel talrijk is nog. Dus we weten precies hoeveel nestlocaties er zijn. En is dan het land op een gegeven moment vol dat je zegt, nou, nu kan er echt geen zeearend meer bij, want ze hebben nou eenmaal een groot gebied nodig? Nou, wat we nu zien is dat eerst de allermooiste plekjes worden ingepikt door de meest succesvolle paren. En die gaan daar zitten. En dan voor ons zijn er iets minder geschiktere plekken. Ja. Zoals wat ik net al zei, zo'n klein bosje. Bijvoorbeeld in agrarisch gebied. Ja, die zijn iets minder oké. En dan moeten ze misschien wat verder vliegen naar de plekken waar ze hun voedsel halen. Hè? Hun watervogels en hun vis en dergelijke. Maar ik zie nog niet dat het eind in zicht is van het groeien. Zijn het voor u ook individuen? Nou, een beetje wel, ja. Ja. Het komt ook een beetje omdat wij ze ringen, hè, met een ring waar een inscriptie op staat. Dus we weten ook precies, als die wordt afgelezen, met een telescoop kan dat, weten we ook precies van, maar die is daar toen geboren. En die is nu zoveel jaar oud. Hebben ze ook een naam dan? Nou, geven ze eigenlijk geen naam. Maar ik zag dus dat kaartje. Je kan dus precies zien waar die vogel allemaal geweest is. Ja, veel privacy heeft hij niet meer. Nee, dat zijn inderdaad die 15 vogels die wij hebben gezenderd als werkgroep. Ja. Die kunnen volgen helemaal tot op de seconde eigenlijk. Ja. Goed, dankjewel Andrea van den Berg van de werkgroep Zeearend. En het zijn prachtige vogels, dus van mij mogen er nog meer komen. Dankjewel. En we gaan zo meteen verder en dan beginnen we met Kees Bolman. Tot zo. NPO Radio 1. Met name zink is ongeveer 10 keer hoger dan dat je een gewone grond zou verwachten. Arsenicum is ongeveer 30 keer hoger dan dat je zou verwachten. Net over de Belgische grens staat een zinkfabriek die de omgeving ernstig vervuilt. Heel de omgeving is wel heel zwaar belast met cadmium. De landbouwgrond, maar ook tuingronden. Maar die vervuiling blijft niet in België. De grondwaterlagen hier die gaan richting Nederland. Dus ergens in Nederland komt er terug naar boven. En dat veroorzaakt onrust onder de bewoners rond de rivier de Dommel. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat dat in deze tijd nog kan. Hommeles aan de Dommel. Straks om 2:00 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is chill. Hey, en we hebben ook een lichtbad. Ah, ik zei toch dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero, die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich grote zorgen om de situatie in Rafah, de stad in het zuiden van de Gazastrook. Volgens Israël is dat het laatste bolwerk van Hamas en er wordt gewerkt aan een plan om de stad in te nemen. Zo'n 1,4 miljoen Palestijnen zijn vanwege de oorlog naar Rafah gevlucht. Volgens Amnesty International kunnen ze nergens naartoe. Ook Save the Children zegt dat een Israëlische inval een dodelijke val betekent voor de burgers. Ook de VN is erg bezorgd over wat er in Rafah gaat gebeuren. Bij steeds meer pensioenfondsen wordt discussie gevoerd of ze nog wel pensioengeld in de fossiele industrie moeten stoppen. De 10 grootste fondsen verkochten het afgelopen jaar al voor zo'n 15 miljard euro aan bijvoorbeeld aandelen in oliebedrijven, zoals Shell en BP. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat op termijn meer fondsen niet meer in fossiele bedrijven willen beleggen. Ze zijn teleurgesteld in de vergroeningsplannen van de olie- en gasconcerns. In het zuiden van Spanje zijn gisteravond 3 agenten omgekomen. 2 anderen raakten gewond. Ze werden in de haven van Barbate overvaren door een drugsboot. Op beeld is te zien dat een grote speedboot een paar keer langs de politieboot vaart en vervolgens eroverheen gaat. Volgens Spaanse media lagen er meerdere drugsboten in de haven vanwege het slechte weer. Normaal gesproken liggen ze op open zee om drugs op te pikken. Rusland heeft gisteravond laat de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen met drones. Volgens lokale autoriteiten kwamen daarbij 7 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Bij de aanval op Kharkiv werd een tankstation geraakt. Daardoor brak een grote brand uit. 14 huizen in de buurt werden volledig verwoest en tientallen mensen moesten hun huis uit. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen. Verder is het droog. Vanmiddag is het tussen de 11 en 14 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen weer regenen. Dit was het NOS Journaal. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag is onze vaste politiek commentator Kees Boonman er. Verder gaan we het hebben tot 10 uur over de verkapte dynastieke democratie die Indonesië is. De supersamenwerking van tweelingen in de topsport. En de schoonheid van het samen sterven. Dat naar aanleiding van de dood van Dries en Eugenie van 8. Maar we beginnen dus met de politiek. Ja, Kees, het is een bijzondere week geweest met als resultaat dat we net zo ver zijn als de eerste week na de verkiezingen van 22 november. Kunnen we het zo samenvatten? Ja, dus we gaan stilaan richting de bonusquote. Maar ik haal vaak een gezegd aan, die unexpected always happens. Hè. Het onverwachte gebeurt altijd in de politiek. Maar in dit geval kan ik eigenlijk zeggen dat wat te verwachten viel is gebeurd. Ja. Mission Impossible en klaar. Misschien is het ook wel aardig om in die zin een kleine conclusie al vast te trekken. Namelijk een gewoon kabinet met Geert Wilders als premier. Het zit er niet in en dat gaat ook niet gebeuren. Nee. Het was een soort formatietheater, hè? Ja, een aantal hoofdrolspelers en sidekicks die regelmatig voorbij liepen in de gang. En in principe eigenlijk niks zeiden. En eigenlijk wat mij het meeste opviel... Nou, ik noem het formatietheater. Laat ik dan maar iemand meteen aanhalen hier in een quote... die alles van theater af weet. Joop van den Ende. En die van de week bij Umberto zat en iets zei... Aan tafel met Pieter Omtzigt. Met Pieter Omtzigt en alle deskundige mensen zoals ik, zou ik maar zeggen. En luister maar. Als je 17 jaar lang een leider van de PVV heeft... die alles gezegd heeft, de Kamer is dit, de rechtbank, de staat is verkeerd... groepen weggezet heeft, een voorzitter van de VVD... of de fractievoorzitter huilend op de kansel... iedereen en alles beledigd heeft. Alles. Dat die nou opeens nu... minister-president kan worden om met meerdere partijen iets te leiden. Nee, dat kan hij helemaal niet. Maar dat heeft het volk zo gekozen. Nee, maar het is en dat dus is aan Pieter Omtzigt om nu te kijken of dat het wel... gekozen, de algoritmes bepalen klikken. Je bent als journalist, ben je zelf verantwoordelijk om te zeggen... hé, wat gebeurt hier? Maar niemand zegt dat. Dat is het rare. Het gaat over het geld, het gaat over het proces... het gaat over de informateur, maar niemand zegt... ik wil niet met Geert Wilders. Nee, dat is angst. En angst eigenlijk voor het electoraat. En angst hoe om te gaan met die electorale boosheid. Want die is er natuurlijk wel. Als een populistische partij opeens 12 zetels meer heeft... dan de tweede partij op het lijstje... in dit geval de Partij van de Arbeid met 25 zetels en de PVV... wat het moet gezegd blijven worden, geen partij is... maar een eenmansclub, 37 zetels. Daar is er natuurlijk wel iets aan de hand in het land. Maar het moet ook reëel zijn, die boosheid is een feit. Die boosheid die uitte zich bij de provinciale statenverkiezingen... massaal richting BBB, hè, waardoor BBB de grootste... fractie is in de Eerste Kamer. Nou, die boosheid bleef. Men dacht, ja, die Van der Plas die valt toch een beetje tegen. Is die wel zo goed? Nou, weet je wat? We gaan die boosheid uiten bij de PVV. Waardoor de vanzelfsprekendheid en de vieren wijze... waarop Geert Wilders vandaag twittert... dat hij in een peiling van Briesel nu al op, geloof 52 zetels staat. Mm. Dat is wel wat erg vroeg gejuicht. Maar goed, het probleem ligt natuurlijk voor een belangrijk deel... ook bij al die andere partijen... die dat gewoon niet goed weten aan te pakken. Wat moet onze strategie zijn? Waarom zijn die mensen zo boos? Wat is ons antwoord daarop? Waarom stemmen die mensen niet op mij, maar op een partij... waarvan in de geschiedenis is gebleken dat je daar op zich niet zoveel aan hebt. En gewoon een populistische, extreemrechtse partij. En ja, nu met Omtzigt, die dat ook in die zin niet per se gezegd heeft... en op een voor de beeldvorming wat ongelukkige wijze heeft gezegd... Toedelidoki, zoek het verder maar uit daar met elkaar. Wat heeft hij eigenlijk gezegd? Wat is het volgende plan... als het aan Pieter Omtzigt ligt. Dat is mij niet helemaal duidelijk wat hij nu verder wil. Het rare is dat het beeld van de afgelopen week... de beeldvorming is ook in het bijzonder. Dat Omtzigt onduidelijk en vaag is. Hij zegt het niet altijd op elk moment misschien zo helder. Maar van begin af aan is hij wel duidelijk geweest. En op schrift... naar de verkenner, hoofdverkenner zou ik maar zeggen, Ronald Plasterk... die overigens, leuk wel even in een bijzin toch te zeggen... In zijn laatste column bij de Telegraaf had aangekondigd... dat deze formatie een klusje was wat in 3 weken te klaren was. Maar goed, dat even terzijde. En Omtzigt heeft ook in het debat van 13 december vorig jaar... duidelijk gezegd wat zijn keuze is, voor gezien de uitslag... voor een toekomstige coalitie en de positie van een kabinet. Luister maar. We hebben de afgelopen jaren gezien dat via overleg tussen de premier en de vicepremiers en de fractievoorzitters van de regeringspartijen eigenlijk alles al bepaald werd voordat het in de Kamer kwam, op een paar kleinere uitzonderingen na. En dat heeft geleid tot vrij grote ongelukken. En wat wij belangrijk vinden is dat daar afstand ontstaat. En die creëer je door een meer regeerakkoord op hoofdlijnen, zodat ministers wat vrijer zijn om beleid vorm te geven. En die creëer je door meer openheid te geven voor oppositie en coalitie om die regering te controleren. Dat is hij altijd duidelijk in geweest. Toch wordt hij neergezet als een twijfelaar. Ja, dat is de Telegraaf kan dat ongelooflijk goed. Hè? Het framen van een politicus. Hè, door elke dag te wijzen op het feit dat hij twijfelaar is. En het grappige wat dan ook ontstaat is dat daarna bijvoorbeeld bij Eén Vandaag mensen worden geënquêteerd. En die hebben de hele dag overal gehoord dat Omtzigt een twijfelaar is. Grote kop in de krant, Omtzigt twijfelen. En wordt gevraagd aan die mensen, wat vindt u van Omtzigt? Ja, twijfelaar. Maar er werd ook gezegd dat hij kort voor de eindstreep, we waren er bijna, we hadden het bijna rond en ineens loopt hij weg. Hoe waar is dat? Dat is kletskoek, denk ik. Ik vraag me af, ja, ik zit daar niet aan tafel. En we moeten het allemaal doen met halve en hele waarheden, maar niet het echte verhaal. En daar wordt natuurlijk ook rondom gespind, zoals dat heet. Hè? Allemaal vanuit een bepaald belang. Zoals even opgemerkt, zag ik vandaag nog in een van de ochtendkranten staan. En dat komt dan uit die club die daar met elkaar onder leiding van Plasterk zit te vergaderen. Nou, die Wilders is eigenlijk best wel verbindend. Nou ja, waarom zeg je dat opeens? Hè? Het is mij afgelopen jaren niet zo opgevallen. Dat kan zijn omdat ik daar niet aan tafel zat. Maar dat zijn allemaal opmerkingen die passen in het creëren van een bepaald beeld. Terug naar Omtzigt. Ja. Die is net zoals de anderen. Die zijn natuurlijk gewoon dat hok binnengelokt. En het is ook logisch. Ja, de partijen ter rechterzijde die het met Wilders in eerste instantie zouden moeten gaan verkennen onder leiding van Plasterk. En dan zou je afvragen, hè, want dat was eigenlijk het punt voor jou. Wat is het routeboek van Plasterk? Nou, we wisten dat de rechtsstaat en de grondwet, even getrouw in de grondwet, een belangrijk issue was. En dat er zijn een aantal mensen en ook Geert Wilders die daar wat losser, wat vrijmoediger over denkt, zou ik maar zeggen. Nou, om zich niet. En bij Jezielkus is het niet helemaal duidelijk, want die wil de spreidingswet die dan is aangenomen niet uitvoeren. Nou ja, je voert een wet uit of je bedenkt een andere wet. Maar wat er nou precies op tafel ligt, wat er nou afgesproken is, dat is niet echt duidelijk. Dat moet volgende week helder worden. En de VVD, hè? Vind ik fascinerend. Vind ik ronduit fascinerend. Ik heb eens de VVD die wil, die heeft vooral Timmermans. Hè. PVV, nou ja, tot daar aan toe. Maar niks kan zo erg zijn als een kabinet met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Het is echt een mirakel. Nu, precies. Hè, dus we hadden vroeger wel samen in kabinet 2024. Hebben we kunnen het dit jaar vieren, is 30 jaar geleden. Een doorbraak in de Nederlandse politiek. Kabinet Kok 1, ja, Paars kabinet, Partij van de Arbeid en VVD. Dat ging zo lekker dat ze het nog een keer deden. Kok 2. Daarna was het even voorbij vanwege de fortuinrevolte. Ze werden ervoor gestraft. Ja, maar de VVD heeft in samenwerking met de Partij van de Arbeid, als er al een electorale straf was, altijd minder zwaar de klap in het gezicht gekregen dan de Partij van de Arbeid. Dat is nou eenmaal, ja, bij liberalen die leven wat vrolijker en luchtiger. Dus die lijden niet zo snel. En de Partij van de Arbeid is meteen een groot drama. Maar daarna vervolgens Balkenende 1, Balkenende 2, Balkenende 3. Allemaal met de VVD, niet met de Partij van de Arbeid, moet ik wel zeggen. Toen 3 jaar even pauze voor de VVD, even lucht happen. En daarna 2010, tot aan de dag van vandaag, het leiderschap van de VVD onder Mark Rutte. Dus zeg maar van die 30 jaar, een beetje grofweg gezegd, zijn de 27 jaar is de VVD aan de macht geweest. Komt de gedachte bij me op, zit er ook iets van, een soort van machtshonger wat vroeger wel CDA verweten werd. Oh. Zo van die willen regeren. Maar toch ook wel iets persoonlijks mis, leek mij. Nou, het rijdt er op de sociale media naar elkaar. Ja, nou, dat speelt een rol. Maar bij de VVD is natuurlijk de koers niet zo helder. En het feit, of je dat nou allemaal even handig vond of netjes, sowieso was die hele sfeer niet netjes, hè, met een getwitter rondom. Om zich zei van de week bij Umberto nog, het is ook wel leuk om af en toe eens iets aardigs te zeggen. Nou, helemaal geen gek idee in de politiek in deze tijd. En maar bij de VVD viel mij wel op van, ja, wat is er nu te halen bij de PVV? PVV is een groot electoraat. Ze hebben de rechtse wind proberen te laten waaien in de campagne. Is niet gelukt, van 10 zetels verloren. En toen deed mij denken aan Klaas Dijkhoff, die een paar jaar geleden een essay had geschreven over het liberalisme en de koers van de VVD. En die zei min of meer, in eigen woorden samengevat, verder op rechts is er voor ons niks te halen. halen. We moeten uitkijken voor die populistische partijen. Wij zijn een centrumrechtse partij en liberaal. En dat is het. En nu is de VVD toch ook een beetje richting PVV ingetrokken. En het interessante wat ik vind is dat Omtzigt is eruit. En iedereen is die volgende week gaat is het zoeklicht natuurlijk op Omtzigt gericht. Er is ook heel veel kritiek. Ik denk dat één partij dat niet gaat doen. Die gaat weer de hand uitsteken. Ik denk de Partij van de Arbeid. Want dat heeft Timmermans ook eerder gedaan. En in de campagne gedaan. Dat bij de VVD denkt, nou, daar zijn we mooi klaar mee. Want nou, wat moeten wij nou? Wat moeten wij nou ook opstappen? Want we willen eigenlijk niet. Ja. Of eigenlijk wel. Ja, we moeten nu verder, Kees. Nou ja, dat is even... maandag met een verslag, begrijp ik. Kijk, ik had het hier ergens opgeschreven. Nieuwe informateur? Nou, niet Plasterk, denk ik. Maar die vrees, dat is nu een beetje een ander frame waar we in komen. Nou, laat ook Geert Wilders maar even horen. Ja, we waren toch bezig met goede en constructieve gesprekken. Ook stukken van de Omtzigt zelf op tafel lagen. Ik hoop niet dat NSC en de Omtzigt hiermee Frans Timmermans in het zadel hebben geholpen. Want uiteindelijk wil die kiezer denk ik toch een centrumrechts kabinet. Daar hebben ze een grote mate althans een meerderheid aan gegeven. Ja, uiteindelijk wil die kiezer. En dat is ook wel iets om de komende weken... De kiezer bestaat niet. Nou ja, op zich bestaat de kiezer wel, maar niet wat hij wil. Want zo zijn onze verkiezingen namelijk. Dus niet één kiezer? Nee, maar ik heb je wel eens eerder aan de orde gesteld dat het wel handig zou zijn bij verkiezingen dat je van tevoren een beetje weet wat al die partijen die van tevoren wat ze in ieder geval zeker niet willen. Bij een aantal is dat duidelijk. Maar ook wat duidelijker weten wat ze wel willen. Want ik kan me niet herinneren dat er ergens op een stembiljet stond. Hoe dan ook, op wie we ook stemmen, willen Geert Wilders. En wilde een rechtskabinet en in deze vorm. Dus dat is allemaal zo duidelijk niet. Dus het is de vraag, hoe ga je om met de boosheid van de kiezer? Dat is echt een groot probleem. Hoe wil je het vertrouwen proberen terug te winnen? En is er een kabinet mogelijk? Misschien wel, wat gek genoeg Omtzigt ook in december al eens heeft voorgesteld. Misschien kunnen we ook eens kijken naar een kabinet zonder de PVV. Waarom ook niet? Nou, er liggen heel veel vragen op tafel. Ik ben benieuwd naar het debat. En nogmaals, de ballen zullen richting Omtzigt gaan. En, maar wie moet er dan nu informateur worden? Ja, nou, dat heb ik heel veel aantekeningen. Ik geloof bijna alles gehad hier. Maar dat is nou net die wat naam. Zei je? Die naam ben ik Remkes. Kwijt. Remkes. Als iets in Nederland niet kan, dan moet Remkes gewoon weer opgeladen worden. Ja, maar daar zit hij. Het is even. Dat is Henk Schulte-Noordholt. Die gaat zo meteen even Indonesisch praten. Ja. En die zegt Remkes moet. Ik dacht aan Cenk Willink. Nee, dat is die. die heeft daar helemaal geen zin. Nou ja, die worden toch altijd van stal gehaald. Als nee, maar je moet wel. Remkes is op zich een voor de hand liggende gedachte. Want altijd is eigenlijk een probleem in het land, in welke hoek of gat ook, dan wordt aan Remkes gedacht. Maar gevaar is wel dan, je zag het nu ook al, dat Henk Kamp kwam al naar voren en Rosenthal van de VVD. En dat zijn de adjudanten in crisistijd van de VVD. En dan Remkes ook. Ik denk niet dat die zich laten wagen. Voor je twee denken ze, ja, dan moeten we de VVD naar binnen trekken. En daar hebben we geen zin in. Oh. Dus ik ga daar geen voorspelling op doen. Behalve dat het formatietheater nu in pauze is. En dat het na volgende week en een heel leuk debat, denk ik, nog wel behoorlijk. Maar Plasterk lijkt me wel klaar. Dat, die zie ik niet de voorhand nemen voorlopig. Ja, want de vraag is, wat heeft hij nou precies voor elkaar gebokst? En wat lag er nou op tafel? En ik ben vooral benieuwd naar hoe gaat hij het opschrijven? Dat was ook heel snel opgaan, blinken en verzinken, hè, bij Plasterk. Er was op een gegeven moment sprake van, hij wordt misschien wel premier. Ja, ik geloof dat ik dat zelf ook met een tongue-in-cheek gedachte een week of wat. En nu geleden. Opeens denk je, hij verkruimelt waar je bij staat. Ja, dat is jammer misschien, maar goed, daar heb ik verder niet zo'n standpunt over. Ben je dan al aan de bonusquote toe? Ja, dan toch even moet we wel even Dries van Achten memoreren. Oh, ja. Een bijzondere man, we hebben er gisteren al heel veel over gezien. Aanbevelenswaardig is een interview wat gemaakt is door Jeroen Pauw, in leven nog zijnde, wat gisteren werd uitgezonden en wat je terug zou moeten zien. Maar een fragmentje nog even uit de documentaire Hart van de Democratie uit 2020. In scène is dat de reunie van het kabinet de Nijl 73. En daar was Dries van Achten natuurlijk minister van Justitie bij. En ze spraken over de huidige politieke leiders. En nou, je hoort van Achten en tussendoor hoor je ook nog even Michel van Hulten. Heimwee Dat heb ik absoluut niet. En ik heb er mijn buik van vol. Ik heb geen heimwee, maar ik denk wel dikwijls... wat zouden wij dat anders gedaan hebben? Ik misgun de vreugde van het ambt niet aan degene die het thans moeten torsen. Nou, dat is de boodschap voor de 150 Kamerleden... die nu volgende week moeten kijken hoe verder onder voorzitterschap van Martin Bosma. Dat is toch mooi taalgebruik, hè, die het thans moeten torsen. Ik denk dat er niemand meer is die het woord thans nu nog gaat gebruiken. Nu of van torsen. Er niet meer is. Nee. Maar torsen misschien nog wel, maar thans niet. Thans misschien is zo nog mooi, wel, maar... die alliteratie, die thans moeten torsen. Thans torsen. Hij wordt gemist. Ja, juist. Zeker. Dankjewel, Kees, en tot volgende week. Indonesië, de derde democratie van de wereld, maakt zich op voor nieuwe verkiezingen. Ruim 200 miljoen mensen kiezen komende woensdag een nieuwe president en nog eens 20.000 andere volksvertegenwoordigers. De campagnes zijn in volle gang, die lopen al een jaar en vinden vooral plaats op social media. Ruim de helft van de kiezers is namelijk jonger dan 40 jaar. Henk Schulte-Noordhoort, u hoorde hem al, is Indonesië-specialist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat organisatorisch ingewikkeld eigenlijk in zo'n groot uitgestrekt land met zoveel kiezers? Dat is elke 5 jaar weer een wonder. Want je hoort dan 2 weken van tevoren dat er nog eigenlijk niks geregeld is. En 2 weken later zijn overal stembussen, zijn overal comité's. Worden alle stemmen keurig geteld in de openbaarheid. Dan. Het is een soort eruptie van democratie. Dat gaat perfect. Hoe het precies geregeld wordt, die tienduizenden stembussen die door het hele land klaargezet worden, elke keer lukt het weer. Maar nou, zijn de berichten dit keer wel allemaal wat bezorgd? Want je zou zeggen, nou, grote democratie, feest van de democratie, soepel georganiseerd, heel veel engagement ook. De jongeren zijn er allemaal heel erg mee bezig, van wat ik begrijp. Maar tegelijk zijn alle berichten die ik lees wat bezorgd. Nou, wat je net in de aankondiging zei, de dynastieke democratie, dat is een geweldig mooie term voor wat er nu aan de hand is. En in tegenstelling tot de Nederlandse politiek, ik kan makkelijk voorspellen wie de nieuwe president gaat worden. Dat is Prabowo. Prabowo Subianto, een 72-jarige ex-generaal. Je zou die al 3 keer verkiezingen verloren heeft. Je zou denken, man, waar begin je aan? Ga toch lekker naar de golfbaan en zoals al je collega's doen. Maar hier is een dynastie aan het woord. En dat is eigenlijk wel belangrijk, omdat, als ik dat even mag uitlichten. Ja. Dat begint in de revolutietijd. Dan is zijn grootvader Margono... wordt de eerste directeur van de bank Indonesië. De Indonesische bank heeft 2 zonen... die in de revolutie, in de strijd met de Nederlanders, vermoord worden. Eén daarvan heet Subianto. Hij heeft nog een zoon, Sumitro, en die wordt de grote econoom, de architect eigenlijk van de economische ontwikkelingsmodel onder Suharto. En die heeft ambities. Die heeft 2 zonen. Eentje, Prabowo Subianto, vernoemd naar zijn oom. Die krijgt een militaire carrière, die mag in het buitenland studeren. En toen ik in 1983 voor het eerst in Indonesië kwam om onderzoek te doen, daar was het grote celebrity-huwelijk aanstaande tussen Prabowo en een dochter van Suharto. Nou, iedereen wist wel, dit wordt de nieuwe president. En hij had ook nog een broer, Hashim, die moest veel geld verdienen, die zat in de business. En toen ging alles mis. Er gingen al rare verhalen rond. Een vriend van mij vertelde een verhaal. Normale mensen kijken 's avonds televisie. Prabowo niet. Die had een groot terrarium met een gigantische python. En hij voerde hem, die python, levende ratten. En daar zat hij dan naar te kijken, zoals wij naar een Netflix-serie kijken. Oh. Dus daar was iets mis. En dat bleek ook misdaden, schendingen van mensenrechten in Oost-Timor. Toen kwam de crisis en Suharto verloor zijn macht. Het huwelijk met Titi liep stuk. Hij ontvoerde activisten en raakte uit de gratie. Moest in ballingschap, ging naar Jordanië. En zijn vader was in zak en as. Tegen een collega die hem goed kende sprak hij de woorden: nu is alles verloren. Alles waar ik aan gewerkt heb. Ja. Prabowo tijd uit beeld. Maar als je maar een tijdje weg bent in Indonesië, het geheugen is kort. In 2009 deed hij alweer mee met verkiezingen. Vervolgens verloor hij 2 keer de presidentsverkiezingen. En is nu terug met een ontzettend gelikte mediacampagne. Hij wordt gepresenteerd als een soort manga-poppetje. Met bolle wangetjes en grote ogen. Een vrolijk kereltje. Terwijl hij 72 is. Hij heeft ook een dansje ingestudeerd. Op TikTok zie je dat aan de lopende man terug. Dan huppelt hij een beetje naar links, huppelt hij een beetje naar rechts. Ja, je doet het leuk voor, zo. Ja, en dat vinden al die mensen geweldig. En die jongeren ook. Ach, die schattige opa, wat een lieve vent. Dus dat hele verleden is totaal uitgewist. Ik was in september in Indonesië, gaf ik een gastcollege bij notabene bij geschiedenisstudenten. En toen dacht ik, ik ga ze toch eens even vragen. Wat weten jullie van vroeger van Prabowo? Nul. Eén grote stilte. Hoe kan dat nou? Hebben ze geen geschiedenisles op school dan? Ja, je leert een aantal dingen, maar dat zijn vooral jaartallen en... De aard van het bewind wordt nooit als lesstof opgegeven. Dat is er gewoon niet. Er is eigenlijk nog helemaal geen goed handboek over de nieuwe orde. Dat wordt algemeen gezien als een hele saaie periode waarin niks gebeurde. Dus hoe maak je daar geschiedenis van? Wat zegt dat over die Indonesiërs? Nou ja. Ze zijn heel weinig bezig met het verleden. Dat is ook wel vaak duidelijk. Er zijn ook een heleboel jongeren. Je hebt het in de aankondiging genoemd. En die zijn wel met iets anders bezig. Die zitten op sociale media. Die willen vooruit en die willen ook deel van de middenklasse blijven. En dat is het. En dat verleden, dat is ingewikkeld, dat is lastig. Het was de laatste jaren heel stabiel. Joko Widodo, die heeft er toch lang gezeten. Die heeft zeker geprezen. 10 jaar of zo. Hij heeft stabiliteit gebracht, heeft aan infrastructuur gewerkt. Hij was niet van een clan. Nee, nog niet, maar hij sticht er nu een. Hij is nu ook bezig een dynastie te stichten. Want zijn zoon is nu de running mate van Prabowo. Die wordt vicepresident. Dat kon eigenlijk niet, want hij was te jong. Maar Prabowo heeft een zwager. Die is voorzitter van het Constitutionele Hof. En het Hof heeft bepaald dat een vicepresident ook wel ouder... die moet tenminste ouder dan 30 zijn. Dus het kan. Dus je ziet hier dat eigenlijk op het eind van zijn tweede termijn wil Jacobi toch ook nog doorleven. En dat gaat ten koste van heel belangrijke democratische instituties rondom de grondwet. Hoezo? Dit constitutionele hof is gewoon manipuleerbaar. Een heel belangrijke anticorruptiecommissie is al in de tweede termijn van Jacobi kalt gesteld. Die doet niks meer. Die wordt nu ingezet om politieke tegenstanders een beetje te pesten. Dus als je nu te veel kritiek hebt, krijg je ineens die commissie op je dak. Dus is niet echt een fijne democratie. Dat is geen goede democratie meer. Het is de democratie waarin grote ondernemers en militairen, belangrijke militairen, weer uit hun holen tevoorschijn komen. Want Prabowo is eigenlijk de legerkandidaat. Kan je het zo kort door de bocht zetten? Nou, hij is minister van Defensie geworden onder Prabowo en heeft toen zijn relaties met de militairen weer sterk verbeterd. En het bewind geeft grote investeerders alle ruimte, zolang die investeerders ook de politici steunen met geld. En dat werkt heel goed. Het is een beetje Amerikaans haast. Ja. Waarin de mensen met geld gewoon heel veel invloed hebben, omdat die donaties kunnen doen misschien. En volgens de huidige peilingen zou Prabowo nu de eerste ronde kunnen winnen. Met meer dan 50%. Dus dat is, zijn er eigenlijk nog serieuze andere kandidaten? Er zijn er wel twee, maar die liggen echt op heel grote achterstand. Die doen eigenlijk niet mee. Maar het gebeurt vooral op social media. En je noemde al het dansje, het TikTok-dansje. Je noemde al het feit dat het jonge mensen zijn die kiezen voornamelijk. Die maken het verschil. Ja. Die hebben weinig boodschap aan het verleden, de geschiedenis. Die willen vooruitkijken. En die denken dan, goh, wat een schattige oude baas is dat. Ja, dat is het. Dus dat is een hele andere manier van democratie bedrijven en er is een kandidaat die wil inhoudelijke dingen aan de orde stellen, maar die krijgt zijn punten niet op de agenda. Want het interesseert gewoon niemand en het om. Nee, men wil gewoon iets prettigs. Iets leuks, iets vrolijks. Het moet leuk zijn. En wat het allerergste is, vind ik de energietransitie, klimaatverandering, staat absoluut niet op de agenda. En dat heeft desastreuze gevolgen voor Indonesië. Dat komt ook omdat leidende economen en besluitvormers, die hebben 2045 op hun netvlies. Dan bestaat Indonesië 100 jaar. En Indonesië moet dan een high-income country zijn. En daar moet ongeveer alles voor wijken. En wat is een high-income country? Dan hoor je bij de grote landen. Oh, zo. En Indonesië is nu een middle-income country. Het is ook een statistische waarde, maar daar hechten ze heel veel aan. En omdat Indonesië weinig verdient, behalve dan aan zijn grondstoffen, wordt de exploitatie van die grondstoffen geïntensiveerd. En dat gaat enorm ten koste van het milieu. Het is niet haalbaar. Grondstoffen hebben we het dan over? Sorry? Wat, welke grondstoffen? Nou, dat, bijvoorbeeld palmolieplantages vernietigen de bossen. Nikkel is ook een hele giftige grondstof om dat te winnen. En verder, ja, komen ze dus ook qua groeipercentage, zullen ze dat high income level niet halen in 2045. Dus dan heb je dat niet bereikt en wel je natuur verwoest. Dat zou nu hoog op de agenda moeten staan. En het is niet. Maar het is juist het kapitaal die nu eigenlijk het via deze olijke kandidaten voor het zeggen gaat krijgen. Ja, die dit die beleid krijgen dus nu die ruim baan. En dat is zoals het hele politieke systeem werkt. Grote ondernemers betalen politici heel veel geld. Die kopen daar stemmen mee, letterlijk. Mensen krijgen gewoon envelopjes met geld. En die denken ook, ik heb toch niks te zeggen. Ik pak het geld en over 5 jaar doe ik het weer. Want mijn stem heeft eigenlijk helemaal niets. Er zijn dus wel mensen die deze problematiek die jij net schetste op de kaart zetten, maar die krijgen die hebben niet krijgen het, geen letterlijk niet het kapitaal, het politieke kapitaal om hun punt op de agenda door te drukken. En ze worden weggeduwd door enorme grote ondernemers en militairen die weer mee willen gaan doen. En dan doet een president er gewoon goed aan om daar maar een beetje in mee te gaan meebuigen. Dit moet toch wel uit te leggen zijn in een olijk TikTok-filmpje dat de jongeren zich daar ook een keer voor engageren. Ja. Daar moet toch wel 40 seconden. Hun toekomst, juist hun toekomst. De jongeren zouden zich... Ja, we staan allemaal te roepen en het gebeurt niet. Nee, het is er niet. Helaas. Wat een somber beeld schets je eigenlijk van Indonesië. Ja, dat is een heel somber beeld. Want we zijn gewend dat Indonesië een... Kijk, met verkiezingen zelf is niks mis. Die worden niet vervalst. Maar vervolgens, wat ermee moet gebeuren, de politici deugen niet. Dat zijn stuk voor stuk opportunisten. Die met heldere partijen met heldere programma's zijn er ook niet. Het zijn allemaal grote clusters rondom leiders die coalities met elkaar aangaan, wisselende coalities, met één doel. Ze willen winnen en ze willen aan de macht blijven. En als ze lang aan de macht blijven, geeft dat stabiliteit. Vooral voor de toplaag van de economie. Helaas, ik denk dat we wat was het? 1998 kwam er een periode van democratisering. Vanaf dit jaar zullen we de neergang van die democratie gaan meemaken. Woensdag is de uitslag. Dat duurt dan eventjes voordat al die stemmen geteld zijn en bij elkaar gebracht. En dan zullen we het eind van de week wel een duidelijk beeld hebben. Ja, het kan dus dat hij in één keer wint. Het hangt er een beetje om, 50%. Zit hij er net onder, dan komt er een tweede ronde. Maar de laatste peilingen suggereren toch dat hij over de 50% heen gaat, Prabowo. Dus dat hij het in één keer wint. Dan is het meteen duidelijk. Dan is het duidelijk. Dank. Indonesië-specialist Henk Schulte-Nordholt over de verkiezingen woensdag in Indonesië. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter, hashtag Nieuwsweekend. Moodboard was dat met het liedje Easy Going. De tweeling Noortje en Brechtje de Brouwer hebben bij het WK zilver gehaald voor synchroon zwemmen. Geweldige prestatie. Nooit eerder haalde Nederland een medaille op die wereldkampioenschappen. Maar ook opvallend, want ook wat opvallend was, dat ook de winnaressen van de gouden medaille zijn tweelingzussen. Is dat nou toeval of hebben meerlingen een voorsprong bij dit soort disciplines? We gaan het vragen aan Cox Veenstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ontwikkelingspsycholoog en gespecialiseerd in meerlingen. Ja, dat dus zowel die nummers 1 als die 2... beide volgens mij allebei een één-eigen tweeling zijn. Ja. Dat is vast niet toevallig. Dat is niet toevallig. Nee. Nee, je moet je voorstellen, synchroon zwemmen. Dan moet je dus alle bewegingen hetzelfde maken. Nou, we weten dat genen hebben ook invloed in onze bewegingen. In onze typische houding. Zij delen het DNA, ze hebben hetzelfde DNA. Dus zij hebben voordeel van het tweeling zijn. Het één-eigen tweeling zijn, dus absoluut. Wat is dat voordeel precies? Nou, dat zou je kunnen zeggen. Maar goed, ik vind niet dat we ons daarover moeten buigen, want het is toch een topprestatie. Het voordeel is, ten eerste kunnen ze heel goed samenwerken. Er zijn bijvoorbeeld testonderzoek gedaan door Siegel, dat is een bekende tweelingonderzoekster van Fullerton Universiteit in Los Angeles. Die liet 2-eigen en 1-eigen puzzels oplossen. En dan ging ze kijken wie werken nou het beste samen. Nou, die 1-eigen hadden een heel goed systeem. Die deden het echt helemaal samen. Die waren veel eerder klaar. En de 2-eigen, die deden ieder apart, hadden ze een hoopje met die puzzelstukjes. En die deden het ieder voor zich en dat duurde langer. Ze kunnen heel goed samenwerken. En qua bewegingen, kijk, ze hebben dezelfde manier ook van bewegen. Vraag ze maar een dansje te doen. Ja. En ze doen hetzelfde soort dansje. Zonder dat je dat met ze instudeert. Dezelfde mimiek, dezelfde houding. Ja. Want ik zag de uitreiking, hè, dat vond ik zo wonderlijk. Ja. Die deden ze ook simultaan. En dat hoeft niet. Nee, ze kregen een medaille opgehangen. Nee. En dat was ook al helemaal simultaan. Ja, maar dat is wat ik zeg. Als je ze apart van elkaar vraagt om een dansje te doen en je neemt dat dus simultaan op, dan zie je dat ze hetzelfde dansje doen. Ja. Of je vraagt ze een tekening te maken, dan tekenen ze alle twee een boom. Daar zijn onderzoeken naar gedaan. En ja. Wij kinderen. Dat is verbluffend. Ja, maar ik denk dat deze één-eigen tweelingen, Brechtje en Noortje, zijn nu zo gewend. Dat zit er helemaal in om alles precies hetzelfde te doen. Dus dan gaat het misschien gewoon vanzelf. Ja, maar afgezien daarvan. Want kijk maar eens naar foto's. Vaak zitten ze ook op dezelfde manier. Hebben ze de been over elkaar heen geslagen, zoals ik nou zit. Maar dan bijvoorbeeld één heeft net het andere been over de andere. Snap je? Maar ze spiegelen. De zitting, ja, kan zijn. Vaak zitten ze op dezelfde manier. Dus ja, en alle gebaren zijn hetzelfde. U zei net, die 2-eigen tweelingen, die doen dat niet zo goed. Dat ze eigenlijk gewoon dus broer en zus. Ja, maar dan moeten we toch ook wel een nuance in aanbrengen. Het zijn genetisch als broer en zus, maar ze hebben wel ook een plus. Want ze als hebben het wel dan een boer, het kunnen natuurlijk ook twee meisjes of twee jongens. Ja, afgezien daarvan. Ja. Inderdaad. Maar 2-eigen hebben wel ook samen 9 maanden in de buik gezeten. Dus hun band is wel hechter dan tussen gewone broer en zus. Want je hebt natuurlijk nature en nurture. En vaak als je samen in hetzelfde gezin opgroeit, dan heb je allebei hetzelfde. Vinden tweelingen dit irritant eigenlijk? Dat beschouwen van en dat soort oefeningen en dat soort vragen en dat bekijken van, goh, waar zitten de verschillen? Zijn ze hetzelfde? Goh, ze bewegen hetzelfde. Want ik kan me voorstellen, als je tweeling bent, dat je daar op een gegeven moment de buik van vol hebt. Ja, wel als ze dus in de ontmoeting met andere mensen steeds die vragen krijgen van wie is dan de slimste? Wie was de eerste? Wie was de eerste? Wie had ze het eerste zwem? Dat vinden ze heel irritant. Maar dat is ook heel irritant. Daar worden ze hun hele leven eigenlijk mee geconfronteerd. Oh, jij bent net iets langer. Bijvoorbeeld wordt gezegd. Dat is heel irritant. Die is dunner, die is dikker. Ja, maar de studie op zich, dat wij hier bijvoorbeeld nou over praten, dat is natuurlijk ook heel interessant eigenlijk. En het is niet alleen dat ze dezelfde bewegingen maken. Het is ook ze stimuleren elkaar ook om het beste van zichzelf te geven. Want kijk, eentje kan bijvoorbeeld iets net beter, dan wil die ander dat ook. Hè? Dus dat is ook waardoor ze voordeel hebben. Ze kunnen altijd samen oefenen, dat is al één ding. Want niet alleen zij zijn nummer één. Ja. Maar als je ziet bij duo tennissen bijvoorbeeld, de broeders Brian hebben 8 jaar lang in het dubbel tennis op de wereld langer. Dus ook een eenige tweede. Ja, ook een enige. Hebben 8 jaar lang die titel gehad van de eerste te zijn. En want die konden gewoon vanuit hun ooghoek natuurlijk ook makkelijk kijken van wat doet mijn broer? Die kennen elkaar heel goed door en door. Dus ja, die waren gewoon onverslaanbaar. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je deel uitmaakt van een eenige tweeling en je voelt toch een soort competitie, dat je juist allebei individueel gaat sporten. En het tegen elkaar gaat opnemen. Ja, dat hangt van de band af. Daar wordt altijd zo gedacht van, er is negatieve competitie. Maar ik zie heel vaak juist dat ze het elkaar gunnen. En dat ze dus samen streven. Dat ze elkaar stimuleren om de beste te zijn. En dat als dan de ander wint, die wordt dan 1. En bijvoorbeeld met hardlopen en de andere wordt 2. Dan hebben ze toch zoiets van, ik heb liever dat mijn tweelingzus 1 wordt dan een derde. Dus zijn ze toch ook blij voor elkaar. Ja. Maar je kunt onder broers en zussen harder tegen elkaar zijn dan onder niet-broers of zussen. Dat schijnt bij tweelingen nog net iets verder te zijn. Klopt. Dat ze in hun kritiek meedogenloos kunnen zijn. Klopt. Omdat het in wezen zelfkritiek is. Of het komt er heel dicht in de buurt. Ja, ja, dat klopt wel. Ze kunnen ook ontzettend op de tennisbaan. Ik had een zoon die ging ook wilde ook tennissen worden. En hij zei tegen mij, mama, je moet een beetje die tweeling helpen. Want die hebben toch een ruzie. Dat was een eenige. Want die konden elkaar inderdaad helemaal zo verschrikkelijk uitschelden. Maar ik zei, ja, dat hoort dus. Ze hebben enorme liefdesband, een enorme goede band. Maar daar hoort ook de andere kant bij. Het is 2 kanten van de medaille. Dus ze kunnen elkaar ook meedogenloos uitvoeteren. En op school schrikken bijvoorbeeld leerkrachten daar ook wel van. De ruzies die ze hebben, die zijn heel heftig. Maar de andere kant is er ook. De loyaliteit, het elkaar helpen, het omkijken naar de ander, het veten strikken voor de broer als het niet lukt. Het lijkt echt wel een ander menssoort, hè? Nou, inderdaad, je mag best wel nadenken dat er gewoon verschillen zijn. Want kijk, als we nadenken dat ze samen ter wereld komen, dat bepaalt heel erg hoe zij in het leven staan. Ja, maar ook nog dat ze genetisch gewoon hetzelfde zijn. Ja, dat is dan bij de eenige. Maar inderdaad, en ik ben dat wordt vaak niet begrepen. Ik ben ooit eens een keer lang geleden, toen werkte ik nog bij een krant, op een eenige tweelingencongres geweest, want die zijn er, hè? Ja, ja, en ook voor alle tweelingen, hè, meestal. Meestal ja, is het, ja, klopt. Ja, maar goed, daar kwam ik ook heel veel eenige tweelingen tegen. Ook hele oude, jonge, van alles en nog wat. En ik weet nog wel dat ik aan het eind van, toen ik daar wegging, voelde ik me zo alleen, zo eenzaam. Ik dacht gewoon, wat saai eigenlijk. Ja. Je dacht, waarom heb ik geen tweeling? Nou ja, ik vond het, als je de hele dag alleen maar met tweelingen praat, Dan denk je opeens, goh, wat een lullig, alleen ben ik eigenlijk. Wat ben ik maar alleen? Ja, nou ja, dat voelde ik toen heel duidelijk. Als je denkt aan het liedje van Kinderen voor Kinderen, tweeling zijn is leuk. Van, hè? Ja. Samen, ja. Maar ja. Mieke, je moet ook alles delen, dus zo leuk is het niet. Nee, maar goed, dat kan ik me gewoon opeens herinneren. Ja. U noemde al tennisbroers, hè? Ja, Brian. Brian, maar er zijn op de Olympische Spelen ook nog tweelingbroers, Marcel en Tyrone Sterkenburg. En die hopen op een medaille voor het worstelen. Ja, dat is grappig. Want die moeten dan toch met de ander iemand worstelen. Ja. Maar ze zullen samen ook heel veel oefenen. Maar gebeurt het veel? Kijk, is dat zo dat in dat synchroon zwemmen extreem veel tweelingen voorkomen? Weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Nee. En bijvoorbeeld dat dubbel tennissen, dat zijn natuurlijk bij uitstek sporten waarin je met z'n tweeën moet. Ja, doen. Maar denk aan de Frank en Ronald de Boer. Die hebben natuurlijk ook ook heel veel samen getraind. Die zullen elkaar ook gestimuleerd hebben. Ze hadden altijd iemand om mee een balletje te trappen. Dat is ook altijd. Een tweeling, hè? Dat is ook een tweeling. En je had ook die schaatsbroers Mulder. Maar ja, Mulder, de twee Mulders. Ja. Nou, die hadden ook elkaar. Die hebben ook samen natuurlijk heel veel getraind. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan, hoor. Er zijn er veel meer. Maar we kunnen het ook nog zien. Denk aan de straf. Pleiters, advocaten, Anker. Ja. Wim en Hans. Die hebben de meest moeilijke gevallen gedaan. En dat konden ze ook, doordat ze samen waren. Ze hadden elkaar steun. Denk aan politieagenten. Ik weet ook politieagenten die samen in een wijk werken. Ellie Lust onderzoekers. Heeft volgens mij ook een zus. Maar ik weet niet of dat een tweelingzus is. Ja, ook klopt. De politie werkt. Dus je staat sterker, je bent met z'n tweeën. Je bent sterker, je staat sterker. En zeker bij wat enge beroep, ik denk aan een strafrechter of een moeilijk beroep, dan is het ontzettend voordeel. Politieagenten, hè? Ik heb met iemand gepraat, die zei ook, ja, ik voel me altijd veilig, want we doen tegelijk de dienst. Ik weet dat ik iemand achter me heb staan, dat ik niet alleen in die wijk loop. Mijn broer, we lopen er samen. Ja. Nou, het is extra spannend misschien om te kijken naar de Olympische Spelen, wat daar allemaal voor tweelingen tevoorschijn komen, waar we dat misschien nog nu weten. Ja, en ik hoop dat dan daarmee ook een beetje dat het leuke van een tweeling en het goede van een tweeling ook gezien wordt. Hè? Want op school zien we ze vaak, dan worden ze meteen uit elkaar gehaald. Nou ja, vorige maand was dat nog in het nieuws, dat het schadelijk kan zijn voor tweelingen als ze in verschillende klas zitten op de basisschool. En dan denk ik, ja, waarom is dat dan schadelijk? Dat is schadelijk omdat ze op zo'n moment met 4 jaar... en soms gebeurt het al op kinderdagverblijf, zitten ze nog helemaal in dat wij-gevoel. Ze worden samengeboren, ze ontwikkelen het ik. Maar ook in het ik zit ook voor een deel die ander. Dat is dus een heel andere beleving dan een eenling heeft. En dat moeten we begrijpen. Er is niks mis mee dat ze samen de basisschool doen. Het is niet bewezen dat dat slecht is voor hun ontwikkeling van hun autonomie. Het is een beeld wat wij als eenlingen hebben. Maar dus niet uit elkaar plaatsen eigenlijk? Nee, nou, in ieder geval goed kijken naar de relatie. En meestal willen ouders ook dat ze samen starten. Niet altijd. Er kan een reden zijn. En dan is het goed om ze te splitsen. Maar dat komt veel minder vaak voor dan we denken. Het idee is natuurlijk, het moet zijn individualiteit ontwikkelen. Maar wat individualiteit voor een tweeling? Ik bedoel, is een andere individualiteit. Is een andere dat is het, precies. Is een andere individualiteit. Precies. Dat zo lang duurt voordat we daarachter zijn gekomen. Ja, veel te lang. Want die onderzoeken zijn er al vanaf de jaren 60. De onderzoek wijst al uit op school niet splitsen. Ja. Hebt u nou met heel ontzettend veel plezier naar die synchroon zusjes zitten kijken? Nou, ik zag het en ik denk, ja, ik snap het. Ja. Leuk. Dankjewel. Ontwikkelingspsychologe Cox Veenstra. Hartelijk dank. Auteur van het grote tweelingenboek. Dus als u nog iets meer wil weten, dan kunt u altijd dat boek raadplegen. Dankjewel. Het echtpaar Dries en Eugenie van Acht verliet begin deze week hand in hand het aardse bestaan. De oud-premier en zijn vrouw maken deel uit van een groeiend aantal stellen die ervoor kiezen samen te sterven. Door euthanasie is de gelijktijdige dood een veel bereikbaarder ideaal dan vroeger. Maar is het eigenlijk wel zo'n mooi en nastrevenswaardig ideaal? Het ultieme bewijs van een langdurige innige liefde wordt wel gezegd. Klopt dat beeld? We praten erover met arts en schrijver Bert Keizer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het klinkt heel poëtisch, hè? Hand in hand sterven. Het was ook die film was een grote hit. Amour heette die. Ja, die openingsscène was voor mij voldoende. Toen was je al klaar, toen dacht ik ga weg. Hij smoort haar maar meteen met een kussen. Dat was... Ja, moeten we even uitleggen wat er in die film gebeurt? Nou ja, het gaat in het kort een oud stel kiest ervoor om samen het leven te verlaten. Okay, ja. Nee, maar Franse het is wel een mooie film. Dat je een beetje relativerend begint, want er heerst inderdaad een soort, er zit een soort leuk romantisch randje om het feit, hè, samen de eeuwigheid instappen. Maar het is natuurlijk... Niet alleen doorhoeven, niet elkaar hoeven missen. Niet dat verdriet doorhoeven. Dat is zeker een aspect. Maar het is ook wel zo dat, dit zijn twee mensen die met hun rug tegen de muur stonden. Je moet ook als je het samen doet, moet je echt wel ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Euthanasie wordt nooit leuk en romantisch. Nee, ook niet als je het samen doet. En, nou, ik begreep ze waren allebei 93 en allebei ziek. Ja, een hoogbejaard natuurlijk. Ja. Hè? Ja, nee, dus ik snap het wel. Dus ik heb geen enkel gevoel van, is dit wel goed gegaan? Maar het is, die duo euthanasie is altijd, nou ja, je snapt, het is lastig, omdat er zit altijd een aspect in van de een wil het, omdat de ander het wil. Dat is bijna, dat kun je wiskundig kun je scheiden, maar in de praktijk is het natuurlijk altijd een soort overlap. De een, ik ben 2 keer betrokken geweest, hè, bij zoiets. Ja. En de eerste keer was een echtpaar van 2 dames. De een was dementerend en de ander die had een ernstige lichamelijke ziekte. Dus de een kon lopen, de ander kon denken. En dat ging net goed. En zo zeiden ze het zelf ook. Maar daar was natuurlijk altijd een element van, als jij gaat, dan moet ik naar een verpleeghuis. Dat gold voor de dementerende, maar dat gold ook voor degene die niet meer kon lopen. Er was afhankelijkheid. Ja, volledig. Maar dan ook... En dat is iets wat... En toen? Oh, die hebben hun euthanasie gekregen. Ja? Ja. Nee, er is ook een goed protocol ontwikkeld. Een beetje regels ontwikkeld. Hoe moet je dat nou doen? Dus in zo'n situatie komen er 2 artsen. Voor elk van de betrokkenen 1 arts. En die... Dus 2 artsen die hebben allebei hun eigen relatie met... Dus 2 individuele gevallen, dat staat voorop. Ja, dat je niet als stel gaat behandelen. Ja. Dus je gaat niet met z'n 4 om de tafel zitten om eens te kijken, jongens, hoe gaan we dit aanpakken? En je doet echt gescheiden gesprekken. En elk apart moet uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan? Je probeert tot een... Je komt ook tot een waarschuwing als je begint. Dus als je begint met het proces, dan zeg je wel tegen de betrokkenen, luister, dit kan zo uitpakken dat... dat de een mag en de ander niet. Houden jullie daar wel rekening mee? Ja. Het feit dat jullie het samen vragen is geen garantie voor het feit dat je het samen krijgt. Ja. Dus die relativiteit is, dat is natuurlijk heel lastig. Hè? Stel je voor dat je dan moet zeggen, ja, sorry, pa mag, hè, maar ma niet. Dat is eigenlijk geen doen. Hè? Dus er is een aanzienlijke druk ook op de dokter die daarbij betrokken is. Ja. Het is ook best legitiem om te zeggen, ik wil niet verder leven zonder mijn geliefde. Nee, natuurlijk. Als jij er niet meer bent, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Dat is toch eigenlijk helemaal niet zo'n rare gedachte. Er is een andere standaardregel. Het wordt in ons vak als een kunstzout beschouwd als je iemand in een stadium van acute rouw helpt bij euthanasie. Maar dat is natuurlijk niet helemaal vol te houden. Want als je 93 bent en je vrouw is overleden, dan kun je natuurlijk niet tegen zo'n man zeggen, luister, over 5 jaar ben je er overheen, dan wil je weer tennissen. Dat is natuurlijk onzin. Maar rouw op zich is geen reden voor euthanasie. Nee, maar het kan ook gebeuren. Ik heb dat zelf gehoord van de zoon van de betrokken man. Die was heel erg ziek en die kwam in aanmerking voor euthanasie. Hij had een vrouw, die was kerngezond, maar die wilde niet meer leven. En die zijn toen naar Zwitserland gegaan. Want in Nederland krijg je dat niet voor elkaar dus. Nee, maar in Zwitserland wel. Ja, maar in Zwitserland is, je kunt dat niet vergelijken. In Zwitserland is, zeg maar, hulp bij zelfdoding. Als je, ik wist trouwens niet wat je me nou vertelt. Hè? Ja. Ik wist niet dat je zo'n, dit is een soort balanssuïcide, ja, waarin je zegt, ik heb gekeken naar het menu, ik wil niet verder. Ja. Ik wist niet dat je dan in Zwitserland je overdosis kon krijgen, wist ik niet. Nou, je kan in Nederland gewoon, als je zelf een eind aan je leven wil maken, kan dat. Maar je moet dan wel, laten we zeggen, voor de camera moet je, er wordt een infuus aangelegd. Tenminste, dit heb ik gehoord. Hè? Infuus aangelegd, dan moet je zelf dat kraantje openzetten. Oh. Dus je moet eigenlijk laten zien op camera dat niet geholpen wordt, maar dat je het zelf doet. En maar heb je het nou over Zwitserland of over Zwitserland? Nederland? Zwitserland. Ja, oké. Okay. Ja. Dat vertelde hij mij. Nou, dit is half waarschijnlijk, want dat is inderdaad, dan heb je het over een zelfdoding. Ja, eigenlijk wel. Maar goed, dat was ook een geval waarbij dus die vrouw zei, als jij gaat, dan wil ik met je mee. Nou ja, in India werden vroeger de vrouwen gewoon de brandstapel opgeduwd, vrijwillig of onvrijwillig, toch? Ja, dat zeggen mensen eerder altijd. Maar dat is toch zo? Ja, maar dit is eventjes, we dwalen iets af. Want ik denk ja, niet, sorry. Maar nee, dit is wel zo dat er gelijktijdig een dood plaatsvond. In die zin is het nog wel hetzelfde onderwerp. Maar luister, kan het zijn dat er dwang in het spel is? Een psychologische dwang? Ja, dat het eigenlijk niet zo vrijwillig is? Nee, maar je legt je vinger erop. En dat is dus de angst die je hebt als hulpverlener als je je daarmee inlaat. Ja, dus ik bedoel niet dat een echtpaar zeg maar elkaar blackmailt, maar het is wel zo dat de naderende afwezigheid van die een, dat is voor die ander natuurlijk een enorme bron van pijn. En dat is iets waarvan je, dat moet je wel zien te wegen. Dus in het geval van een dementerende en een somatisch heel ernstig aangetaste vrouw, wij kwamen daar wel uit, dat was niet zo. Maar er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarin dat een hele rare balans geeft. Hè, dat want je iemand is afhankelijk bijvoorbeeld. Dan is de dood van de partner, dan is het voorland een bejaardentehuis. Nou, nee, een verpleeghuis. Een verpleeghuis, ja. Nee, het is zo dat je heel veel situaties waarin deze twee hoogbejaarde mensen, die zijn dan samen en die redden het nog net wel. Maar als de een wegvalt, moet de ander meteen naar een instituut. Dat is niet zeldzaam. En in die situatie heb je wel, vanwege dat dreigende lijden van het instituut, kun je zeggen van, ja, sorry, maar als hij doodgaat, dan is zij gedoemd. Ja. En dan kom je er wel uit, hoor, tegenover de toetsingscommissie. Ja, als arts kom je er dan wel uit, maar ik vroeg me af, hoe is het voor de nabestaanden zo'n gelijktijdige dood? Kinderen bijvoorbeeld. Voor kinderen is het, in die situatie die ik dan heb gekend, die twee dames hadden geen kinderen, in een andere situatie wel. Je bent in één klap allebei je ouders kwijt. En als een van je ouders overlijdt, dan kun je met degene die er nog is, kan je praten over degene die overleden is. Maar nu is ineens het hele fundament van het gezin. In één klap, hè, is dat weg. Het is een hele andere, beetje diepere, snijdende rouw als het op deze manier gebeurt. Dan moet ik wel zeggen, als je ouders 90 plus zijn, dan heb je alles rekening gehouden met het feit dat ze ermee ophouden. Maar nog altijd is het zo dat als het allebei gebeurt, hè, en dan bij euthanasie heb je altijd het gevoel, nabestaanden hebben altijd het gevoel, had het nog een paar weken gekund, weet je, moest je nou eigenlijk, was dit het moment, hadden we nou niks anders kunnen bedenken, dat je nog wat langer bij ons was, dat gevoel, hè. Ook bij een goede euthanasie hebben nabestaanden vaak toch een beetje een aspect van, ze heeft mij alleen gelaten. En als je ouders allebei tegelijk de deur uitlopen, dan ben je dubbel verlaten. Nou ja, dan komt er ruimte voor dit gevoel van, nou, lekker is dit, zeg. Fijn voor hun, maar ik zit met, ja. Die romantiek waar die film Amour dan over gaat, is dat iets wat jij ziet? Is het een soort ideaal om samen te gaan? Om samen het leven te verlaten? Zo van samen in het leven, samen in de dood? Zie je daar enige romantiek in of schoonheid? Nou, het is wel zo dat als je een duo uitdrukking doet, dat is dan het woord. Die mensen liggen, en ik vond ook uit het persbericht van de familie van hand in hand. Dat ook. Ze zijn hand in hand gestorven. Ja. Waarmee ze eigenlijk tegen ons allemaal zeggen, dit was een duo euthanasie. En ik vond het prettig dat ze daar zo eerlijk over waren. Ik had ook een gevoel van, hoe moet ik dat zeggen, zekere verlegenheid. Ik dacht, moet ik dit weten over Van Agt en zijn vrouw? Snap je? Ik voelde ineens of ik in een slaapkamer werd binnengeloodst. Maar dat is eigenlijk zo'n soms persoonlijk gebeuren, wat die twee mensen dan is overkomen. Maar wat je zegt, is het romantisch? Nou, het is, kijk, als het gebeurt, dan liggen ze inderdaad hand in hand op bed. Mm-hmm. En de twee artsen staan elk aan een kant. En die zorgen dat ze op tijd hun slaapmiddel inspuiten. En mijn angst is, die twee keer dat ik het heb meegemaakt, dat is een hele irreële angst. Het komt wel steeds vaker voor, hè? Ja, vorig jaar 29 keer. Ja, ja, dat komt vaker voor. En je zult zien, nu dit zo, zeg maar, in het publieke domein is terechtgekomen, dat wel meer mensen dat copycat-idee, dat is wel, dat zie je wel bij uit en dan zie je. Maar wat wilde je zeggen daarvoor? Want je zei mijn angst is en toen onderbrak je jezelf. Weet je, nee, ik onderbrak. Oh. Sorry. Euthanasie is altijd een beetje huiverig, weet je? Het is heel iets anders dan iets ophalen bij Appie. Dus er komt altijd een element van angst bij. En je hebt ook soms hele irreële angsten. Als dokter dan, hè? En wat ik dus heel angstig vind, de mogelijkheid is dat, je doet je medicatie, ze vallen in slaap. Mensen sterven niet meteen, hè? Ze vallen eerst in slaap. Maar mijn angst is dan dat de een de ander dood zal zien. Dat is het laatste wat je wilt. Hè? Je wilt en dat niet. Is dan het laatste dat je ziet eigenlijk ook. Ja, maar die angst is heel irreëel, want ze slapen eerst. Ja. Weet je? Als ze het bewustzijn verliezen, sterven ze niet, ze slapen. En zou jij iets later inslapen dan jouw vrouw, dan ligt ze ademend naast je. Hè? Dus dit is niet een reële angst. Dank arts en schrijver Bert Keizer over het samen sterven. Dank je wel. Zometeen zijn we bij u terug met Bob Marley, Lia van Beckhoven, de boeken natuurlijk en de horrorversie van Winnie de Pooh. Tot zometeen. Het is een boek over intens liefdesverdriet. Het heet Open en is het nieuwste van Philip Huff. Hij is onze gast. Als Taalschat het nu opnieuw uitgegeven, de 10.000 dingen van Maria Dermout uit 1955. Martin van der Meulen komt. Een heerlijk boek over taal. Het geheime leven van taalfouten. René Appel bespreekt de TNA van... Ik ben een beetje verbaasd. Ronald Plasterk. Laten we daar even ophouden. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond ontdekt acteur, regisseur en schrijver Ilse Warringa haar verborgen verleden. Kom. Mijn moeder! Oh, ik krijg helemaal de kippenvel. Hier ligt een heel groot gedeelte van mijn geschiedenis. Het is iets wat ik nooit had verwacht. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Ik ben Leo Don Quixote. Beleef dit

Weekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houweling het boekenbreekijzer van dienst. Bo, goedemorgen. Wat leuk dat je er bent. En wat heb je allemaal meegebracht? Goedemorgen. Ik heb meegenomen meneer L en het meisje van Wouter Godijn. Dezelfde maan van Dorien Dijkhuis en een debuut. Een soort Eelt van Rinske Bouwman. Wordt een positieve bespreking al absoluut, over het geheel genomen? Ja, ja, blij. Goede oogst, zeker. Allemaal Nederlands. Allemaal Nederlands. En allemaal mooi. Komt allemaal weer een beetje op gang ook, hè? Het ziet er fleurig uit. Het begin van het jaar is positief. Okay. De boekenlente kan beginnen, maar een beetje vroeg. Rond 22:30 dat allemaal. We besluiten verder Nieuwsweekend vandaag met Monique Hover, die met bezorgde afschuw de nieuwe rage beschouwt van de tot horror omgebouwde sprookjes. Lia van Beckhoven die vertelt over hoe bij de Britten de giftige haat tegen prins Harry en de zorgen over de ziekte vader zijn Charles alles overtreffen en de aandacht volledig opeisen. Maar eerst gaan we het hebben over de grote held van de reggae-muziek, Bob Marley. Ja, hij zorgde voor de doorbraak van deze muziekstroming buiten Jamaica. We weten het vast allemaal. Al op 36-jarige leeftijd is hij overleden. Maar zijn muziek wordt nog heel veel gedraaid en gehoord. Komende week gaat de speelfilm Bob Marley One Love in première. We gaan erover praten met Mitchell Brunings. Hij is leadzanger van The Wailers en dat is de voormalige band van Bob Marley. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe word je leadzanger van The Wailers? Ja, er zit een heel verhaal aan hoor. Ik heb meegedaan aan zo'n talentenjacht, The Voice, in 2013. En ik had toen gekozen om als auditienummer een nummer van Bob Marley te doen. En dat nummer dat ging viral. Dat het op een welk nummer had je genomen? Redemption Song. Oh ja, ja, dat Redemption. Is ook wel heel mooi, hè? Ja, het was ook wel echt een bijzonder nummer voor mij. Het was het, ik denk dat dat ook de reden is waarom het viral ging. Maar waarom was dat voor jou zo bijzonder? Ik ben zelf een kind van de diaspora. En in dat nummer zingt hij letterlijk hoe dat verlopen is. En dat dat niet een reden is om jezelf minder te voelen, of dat het niet een reden is waardoor je jezelf niet zou kunnen of mogen zijn. Wat natuurlijk wel heel erg was. Als je, ze werden overgebracht, alles werd ze afgenomen. En in de tijd dat Bob dat nummer schreef, was er een heel erg grote movement. De Black Awareness was eigenlijk toen, dat was toen in opkomst. En dat nummer, dat herkende ik me gewoon heel erg veel. Kwam uit je tenen. Ja, ik herkende me daar heel erg in. En dat voelden mensen ook en daarom ging het waarschijnlijk viraal. Ik hoop dat dat het is. Dat denk ik zomaar. Ja, wie zitten er nog in The Wailers? Die formatie is nogal eens veranderd. Ja, de formatie is over de jaren heel veel veranderd. Die vraagt het ook in een hele moeilijke tijd. Omdat de Wailers na Bob's dood eigenlijk door de Marley-familie niet heel erg meer heel veel energie ingestoken werd. De zoons gingen allemaal op hun eigen carrière. En de Wailers zijn eigenlijk doorgezet door de Carlton Brothers. Family Man Barrett, dat de bassist van Bob, de originele bassist van Bob. Die is helaas overleden vorige week. Vorige week? Ja, vorige week. En de originele gitarist van Bob, Donald Kinsley, die is eergisteren overleden. Dus het is een slechte tijd. Dus het is even voor wat originele leden betreft, is dat wel, is dat wel moeilijk. Maar hoe oud zijn die inmiddels dan? Even kijken, Family Man was 78, geloof ik. En ik weet niet precies hoe oud Donald Kinsley was. Maar dat is één punt wat ik heel graag zou willen maken voor we daarna alles over Bob gaan doen. Dat is namelijk, Bob was niet het enige genie rond de Wailers. Je had natuurlijk Bunny, je had Peter Tosh, je had Lee Perry. Het waren heel veel mensen bij elkaar in een soort kleine biotoop. En daar kwam die briljante muziek vandaan. Ja, het was en de Bob was perfect storm. De aanjager, de inspirator, maar niet de enige. Wordt meestal voor iets negatiefs gebruikt. Per se. Ik denk dat het was een beweging die heel veel opschudding veroorzaakte. Het was niet misschien muzikaal gezien waren zij de mensen die dat allemaal vormgaven, die dat allemaal neerzetten. Maar het gedachtegoed erachter was natuurlijk de echte drijfveer. Rastafarism was natuurlijk de reden waarom ze die muziek zo gedreven konden maken. En waarom ze die boodschap daar, dat was de boodschap die ze verkondigden. Daar ging het over. En daar vonden ze elkaar in. En dat was de kracht van hun muziek. En ik denk dat die boodschap nog steeds geldt. Ja, zeker nu. zeker nu. Het is natuurlijk, nou ja, er is een heleboel ellende nu. En het lijkt alsof het slechter wordt voordat het beter wordt. Het lijkt alsof er steeds meer oorlog, er lijkt er steeds meer ongelijkheid. We kennen allemaal de oorlogsgebieden wel, die we dagelijks voorbij zien komen. Ja. En die muziek die was daar, het was een muziek voor gelijkheid. Het was een muziek voor eenheid. Het was een muziek voor liefde en samenkomst. Ja. Nou zijn er een heleboel documentaires gemaakt, hè, over Bob Marley. Zitten we te wachten op een speelfilm? Ja, denk ik wel. Ja? Ik denk het wel. Ik denk dat nogmaals nu de tijd is om het te doen. Ja, je hebt er nog niks van gezien, hè? Ik heb Wij konden alleen de trailer maar zien. Ja. We hadden natuurlijk heel graag die film van tevoren willen zien. Maar dat kon nog niet. Laten we even naar een fragmentje uit die trailer luisteren. To sing these songs of freedom is all I ever have. Redemption songs. When you write that, all my life. Reggae is the people music. You know you're a superstar. I am a superstar. You can't separate the music and the message. You see, reggae music comes to unify the people. Not everyone likes what you're saying. For your own safety, you need to stop. Het speelt op het hoogtepunt van zijn roem. De film gaat over de jaren 76, 78 zo'n beetje. Jamaica heeft grote politieke onrust. Staat echt aan de vooravond van wat makkelijk een burgeroorlog had kunnen worden. Bob Marley probeert buiten de politiek te blijven. Er vindt een moordaanslag op Bob plaats. Daarna moet hij vluchten naar Londen. En dan ineens komt de roep van er is eigenlijk maar één iemand die dit land weer bij elkaar kan brengen. En dat ben jij. Ga je met gevaar voor eigen leven terug? Of blijf je veilig en wel in Londen waar je een popster bent geworden? Dat is het drama van deze film. Allemaal waar gebeurt. Allemaal waar gebeurt. En nog een leuk detail is dat de onrusten in Jamaica waren voornamelijk gedreven door die scheiding van die twee partijen. Maar die gebruikten bendes als enforcers. Die gebruikten dat als de bullies, zeg maar. Ja. En een van die bendes die heeft dus blijkbaar die aanslag gepleegd in opdracht, zegt men, er zijn veel theorieën over, maar ze zeggen dat in een van die opdracht van die politieke partij is geweest. Op Bob Marley en Bob Marley. En dan diezelfde leiders van diezelfde bendes, die zijn naar Londen gevlogen. Die hebben Bob Marley opgezocht in Londen en hebben als eenheid, dus de tegenovergestelde bendes, hebben aan hem gezamenlijk gevraagd van kom alsjeblieft naar Jamaica terug. En doe dit concert, doe iets om ons weer samen te brengen, want het gaat fout. Dat hebben ze hem zelf dus gevraagd. Ja, er zijn foto's van waar ze. Dat is echt heel grappig. Dan zit hij in het midden en dan zitten de twee van die bendeleiders die zitten naast hem. En je ziet dat echt gevaarlijke jongens zijn. Dat die elkaar normaal op leven en dood bestrijden. Die normaal elkaar op zicht zouden doodschieten. En die zitten dan daar gezamenlijk te bespreken. Nou ja, je ziet ook in die documentaire dat ze dus na afloop, uitnodiging van Marley, staan ze dus op dat podium en dan moeten ze elkaars hand vasthouden. Ja, dat zijn de twee politieke leiders. Dat zijn de twee politieke leiders. Dat zijn Edward Sciaga en Michael Manley. Ja. En dat doen ze wel. Dat was toch een deel van zijn charisma ook. En dat kwam ook omdat hij echt de muziek oversteeg. Zijn boodschap was zo relevant voor iedereen op Jamaica. De politieke leiders hadden geen andere keus dan toen hij hun riep. Als Bob je roept, dan kom je dan gewoon het podium op. En nu is deze film, Pieter zei het al, die focust op een paar jaar in zijn leven. Ja. Je hebt ook van die biopic, zoals dat dan heet, die een heel leven bestrijken. Maar ze hebben hier echt gekozen om een bepaalde periode uit te lichten. Is dat een goed idee, denk je? Het hangt er vanaf wat het doel is van je film natuurlijk. Kijk, als je de man echt wil leren kennen, dan geld moet je verdienen zal het doel van de film wel zijn. Dat vraag ik me af bij de Marley's. Ik denk dat ze wel daadwerkelijk het gedachtegoed ook wel weer willen nieuw leven willen inblazen. En als dat kan door je vader zo te belichten, dan is dat de manier om het te doen. En als je er ondertussen wat geld mee verdient, zullen ze ook niet vies van zijn. Maar ik denk dat als je iemand wil leren kennen, moet je veel meer doen. Dan moet je een veel langere periode laten zien. Want er was natuurlijk veel meer in zijn leven dan alleen deze 3 jaar. Want hij is daar terechtgekomen door wat er daarvoor in zijn leven is gebeurd. En door wie? Er is trouwens een fragment uit een interview geweest ooit, dat een interviewer aan Bob Marley vraagt van: ben je rijk? En Bob Marley begrijpt de vraag niet, omdat voor hem het begrip rijk iets heel anders betekent dan veel geld hebben. Ja. En dan zitten ze best wel lang een beetje langs elkaar heen te kletsen, omdat Bob Marley maar de vraag zet: wat bedoel je met rijk? Ja. Wat is voor jou rijkdom? Voor hem, voor de Rastafari, is rijkdom het eeuwige leven in... Precies. Ja, in de naam van de Heer. Ja. Nou, in de naam van de Heer. Oh. We bestaan allemaal als één. Ja, ik ben geen Rastafari, dus de fijne kneepjes. De fijne kneepjes, dat zou je echt aan een Rasta moeten vragen. Maar het heeft te maken met dat hij zichzelf zag als een zoon van de schepper. En in die zin is hij onsterfelijk. Want hij zou altijd onderdeel zijn van de schepper. Nee, ik wil even terug naar die film. Want de trailer heb je waarschijnlijk wel gezien. Ja. Die Kingsley Ben-Adir is wel goed getransformeerd, hè? Toch? Of niet? Nou ja, dat is de kracht van film, hè? Hij speelde ook al een keer Malcolm X. Ja. Ja, dat was in een toneelstuk. Oh, okay. In een toneelstuk One Night in Miami. Oh, ja, ja. Dat schijnt... ik heb het zelf een stuk nooit gezien, hoor. Maar nee, dat is een avond in Miami daar. Fictief, geloof ik dat. Okay. Malcolm X, Martin Luther King en een aantal zwarte revolutionairen, zeg maar, van die tijd bij elkaar in één hotelkamer zaten. En daar was hij, ja. Malcolm X. Maar zingt hij ziet er vrij... Nou ja, tot nooit helemaal precies goed, maar hij lijkt er wel een beetje op. Hij zingt hij ook, we hoorden hem net... Nee. Ja, hij zegt het zelf ook. Hij zegt zelf ook, in een interview zegt hij ook van: ja, mensen zitten niet te wachten op mij om te zingen. Ik wil best hem neerzetten, maar mensen willen mijn stem niet horen. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Bob. Hebben ze het gewoon de stem van Bob Marley erin? Dat is gewoon de stem van Bob. Dat is zijn echte stem. Oké. En ik geloof dat die zoon Ziggy ook nog wel enige hand- en spandiensten heeft. Ik denk dat Ziggy de executive producer zou je moeten zien. Die waken over zijn nalatenschap, de familie Marley. Nou ja, die Rita, dat is, hij had 7 kinderen bij 11 verschillende vrouwen. Nee, andersom. 11 kinderen andersom, 11 kinderen bij 7 verschillende vrouwen, sorry. 7 kinderen bij 11 vrouwen, dat zou heel goddelijk zijn. Nee, sorry, nee. Erkende kinderen, ja. Sorry, maar die Rita is wel de hoofdvrouw. Nee, ja, dat was de eerste in ieder geval. De eerste met wie die ook de Wailers, zeg maar, begonnen ja, is. Ja, zij zong ook in het achtergrondkoor. Zij zong in de achtergrondkoor. Ze was een van de I-Trees. Maar heel veel zeggen ook dat Damien's moeder, de Miss Universe, Cindy Breakspear, dat zij de grote liefde is in zijn leven. Voor de Rastafari zijn de dreadlocks heilig. Toen in Secrets moesten zijn locks moesten afgeknipt worden. Ja, door de chemo, ja. Ja, en Rita en Cindy waren degene die aan zijn bed zaten om zijn locks te knippen. Samen. Dus dat geeft al aan Hoe belangrijk die twee vrouwen waren. Ja. Hij was eigenlijk altijd een outcast in zijn jeugd. Hij was half wit. Hij was een onecht kind van een rijke ondernemer op Jamaica. Ja. En daardoor viel hij overal een beetje buiten. Ja. Hij hoorde er niet bij. En op een dag in zijn leven heeft hij dat omarmd met een bijbelspreuk. De steen die door de schepper wordt weggegooid zal uiteindelijk tot ieders verrassing de hoeksteen. Nee, jij kent de Bijbel. Nou, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers door God tot hoofd des hoeks gelegd. Dat is dan de berijmde psalm. Maar dat betekent dus dat die tempelbouwers die hadden gedacht, nou, het is niks, maar God zette hem er juist weer in. Daar gaat het over. Want hij schreef daar een liedje over, in het Engels dan. The stone that the builder refused. Dat. The builder will refused always stone. Be the head cornerstone. Ja, dat. Ja, dat was, en dat is ook echt gebleken. Hij heeft, dat kun je in de documentaire zien, hij heeft tegen zijn familie gezegd. Hij had hun gevraagd, kunnen jullie mij helpen met mijn album? Ik wil een album opnemen, kost geld, heb ik niet. Familie heeft gezegd, nee, doen we niet. Toen heeft hij dus gezegd van, goed, weet wat je nu zegt, want ik ga de naam Marley groter maken dan wie dan ook. En dat heeft hij gedaan. De enige Marley die iemand waar ook ter wereld kent is Bob Marley. Ja, is Bob. En die hele belangrijke industriële familie die hem niet erkende, daar hebben we zonder Bob zouden we er nooit van gehoord hebben. Nee, die hebben het natuurlijk ook niet. Maar hij heeft dus eigenlijk van zijn rol als outcast zijn kracht gemaakt. En dat maakte ook volgens mij dat hij altijd boven dingen uit kon stijgen. Omdat hij niet in de groep hoefde te begeven. Nee, klopt. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook zo herkenbaar is aan hem als persoonlijkheid. Ik bedoel, het is gewoon een geuze naam. Hij heeft een Bob Marley, ik ben outcast, maar dat is mijn kracht. En dat, hij heeft dat gewoon omarmd. En dat lot, dat is hem gunstig gevallen, zeg maar. Maar 36 geworden. Ja. Zo jong en dan zo nalatenschap. De mooiste bloemen worden altijd als eerste geplukt, zeg ik altijd. Ja, dat is zijn taak zat erop. Ja, weet ik ook. Ja, dat vind ik ook weer zo. Maar goed. En die vrouw trouwens, die Rita, is wel een van de producenten van de film. Dus ja. Ja, ik denk in woord, want ze heeft een aantal hersenbloedingen gehad. En ze zal verder niet heel veel... En jij gaat volgende week op toe met de Wailers, hè? Met de Wailers, ja. En we komen van de zomer ook weer naar Nederland. En we dat effect van die film toch ook wel te merken zal zijn. Dat hopen we wel, ja. Dat hopen we wel. Nou moet ik zeggen dat wij als de Wailers niet heel veel te klagen hebben over het aantal shows. We draaien. Zijn muziek is nog steeds heel populair overal ter wereld. Dus we spelen heel veel. Maar het zal inderdaad ook het gedachtegoed misschien wel weer een nieuwe draai geven. Een beetje nieuwe aandacht. Dat zou mooi zijn. Dankjewel. Mitchell Brunings, leadzanger van de Wailers. De voormalige band dus van Bob Marley. En die film Bob Marley, One Love, is vanaf donderdag in de bioscopen te zien. Decennia lang heeft King Charles moeten wachten op de troon. En nu hij er koud een jaar op zit, heeft hij kanker. En dat heeft hij deze week naar buiten gebracht. Hij moet het even rustig aandoen. En dan zou je verwachten dat William opstaat om taken van Charles als troonopvolger over te nemen. En je zou verwachten dat in Groot-Brittannië er veel aandacht is voor William als troonopvolger. Maar niets is minder waar, constateert correspondent Lia van Beckhoven. Goedemorgen, Lia. Goedemorgen. Dus het gaat in de kranten in Engeland niet over William? Nee. Je zou inderdaad zeggen, Charles heeft kanker. Er is een goede kans dat hij daarvan helemaal zal genezen. Maar hij heeft wel die ziekte. Hij is 75. Het kan evengoed zijn dat hij veel minder lang op de troon zit dan zijn moeder. Hè? Laten we eens gaan kijken naar de reservebank. Maar er wordt niet over gepraat. Zeker niet in de politiek. Constitutioneel vind ik dat interessant. Ook eigenlijk nog minder, of helemaal niet, in de media. En ik denk omdat dat gezien wordt als ongepast. Alsof hij al dood is. Alsof hij dood is. En ik denk ook omdat de Britten niet gewend zijn aan het idee dat een monarch ziek kan zijn. Ik bedoel, dat is niet gekend. De Queen was nooit ziek. Ik denk dat de Britten gewoon niet willen weten, dat ze het niet onder ogen willen zien. Dit is voor het eerst dat een zittende vorst ziek is en ervoor uitkomt en dat uitgebreid in de krant komt. En dat geeft een zeker ongemak. Ik denk het wel. Een zeker ongemak ook. En dat is de reden waarom er niet gekeken wordt naar... stel dat Charles gedurende een lange periode buitenspel blijft. En stel dat hij de rest van zijn termijn regelmatig behandeld moet worden en niet kan komen opdraven om zijn staatsrechtelijke plicht te doen. Zo wordt er niet naar gekeken. En hoe gaat het intussen met het andere punt van aandacht en de aandachtsmagneet William en Kate? Gaat het daar nog onverminderd over door in de Britse pers? Nee, ook niet. Ook niet. Kijk, we hebben geen idee wat er aan de hand is met Kate. Ze is sinds kerstmis niet gezien. Ze heeft geen kanker, maar ze heeft een zware buikoperatie ondergaan vorige maand. Hoe zwaar, waaraan, dat wil het paleis allemaal niet zeggen. Behalve dat ze 3 maanden nodig zal hebben om te herstellen. Kensington Palace, dat is de hofhouding van Kate en William en hun woordvoerders. Die hebben waarschijnlijk de media verzocht de familie, het gezin, met rust te laten. En dat gebeurt ook. Ik bedoel, als er gespeculeerd wordt over wat is er in godsnaam aan de hand met Kate, dan is dat in de buitenlandse media. Maar hier wordt niet gespeculeerd in de media over de ziekte van Kate, wat heel bijzonder is. En ook wel netjes. Ja. Tuurlijk, ook wel netjes. Maar ik vind en wel... ik denk, kijk... Ja? Nee, ik vind het wel opvallend dat ze... Dus bij koning Charles weten we nu zo'n beetje alles. En bij haar niet. Ik vind het verschil zo groot. Nou, we weten niet helemaal alles. Nou, ik bedoel, Charles was inderdaad open over zijn prostaatvergroting. Ja, en nu weer over de kanker. Hij, precies, ook over zijn diagnose met kanker. Maar we weten niet wat voor kanker. We weten niet welk stadium. We weten niet hoe die behandeld wordt. Maar goed, het gaat De Britse premier... Ja, dat heb je met de afstanden, zit je elkaar soms in de weg. Het gaat dus niet over William en Kate, maar het gaat dus over die andere twee. Toch? Harry en Meghan. Dat is zo merkwaardig. Dat je inderdaad heel weinig hoort over, of niks, over William en Kate. Maar dat kan te vol staan over Harry en Meghan. Ik bedoel, Harry heeft heel veel kwaad bloed gezaaid, hè, door uit de school te klappen de afgelopen jaren. Over zijn leven destijds in Londen. In interviews heeft hij dat gedaan, in Netflix-series, in zijn memoires. Zijn vader kreeg de schuld van een hele liefdeloze opvoeding. William werd beschuldigd van opvliegerigheid en zo. Camilla was een egoïst, bla bla bla bla bla. Het paleis werd beschuldigd dat ze geen vinger uitstaken om hem en Meghan te beschermen tegen racisme en de pers. En dat, die beschuldigingen van Harry, die zouden, zeggen de Britse bladen nu, de populariteit van de Britse monarchie in gevaar gebracht hebben. En ik denk, wat zeker niet helpt, is dat Harry ook de Britse media de oorlog verklaard heeft. Hij heeft alle drie grote krantenorganisaties voor de rechtbank gedaagd, wegens onder andere afluisteren van zijn telefoon en andere illegale praktijken. Gisteren heeft hij weer zo'n zaak in Der Minne geschikt, wat hem een gigantische compensatie heeft opgeleverd. Dus het is echt oorlog tussen de pers, tussen de media en Harry. En dat merk je. Laten we even luisteren. What I would do if one of my family, one of my siblings, has spent the last few years trashing the family on television, trash my wife, trash my dad's wife, trash my dad, trash my sister and so on, I would dismember them one limb at a time. And after they, I'd severed all their limbs. You can't reconcile with a man who has made a living over the last 3 years of being such a traitor, of causing so much unhappiness. I mean, he really has, quite willfully. And he's not a boy, he's nearly 40. No, I think that the monarchy, in fact, depends on actually obliterating the Sussexes from our way of our state of life, because their continuation is bad for us. Ja, wat horen we, Lia? Wat zeggen ze? Wat we eerst hoorden is Piers Morgan, die een eigen praatshow heeft, en die zegt dat als hij een zoon had als Harry, hij hem zou radbraken en zijn ledematen eigenhandig in een verbrandingsoven zou stoppen. We horen ook Tom Bauer, tot voor kort een vrij vooraanstaande biograaf, die zegt dat Harry en Meghan aan de kant gezet moeten worden, kalt gesteld moeten worden, omdat zij de schuld zijn van het gebrek aan populariteit van de koninklijke familie. En de koninklijke familie als instituut zonder hen niet kan leven. Al die haat. Wat we niet horen. Maar, ja. Maar Lia, dan heb je dus Harry en Meghan gevlucht en gehaat. Charles een heel leven gewacht op de troon. En dan zit hij erop en dan wordt hij ziek. En dan heb je nog die William, die een zieke vrouw heeft, maar dat zal tijdelijk zijn vermoedelijk, die er een beetje alleen voor staat. Heb jij nog met iemand medelijden in dit verhaal? Nou, ik vind de haat tegen Harry en Meghan behoorlijk ongepast. Ja, kijk, medelijden. Wel meeleven met de monarchie. Want ik moet je zeggen, je ziet dit in de peilingen. Er is een duidelijke afname aan populariteit voor de Windsors. Nou hebben meer koningshuizen, de Oranjes onder andere, daar last van. Maar voor het eerst hebben twee peilingen laten zien dat minder dan de helft van de Britten een monarchie willen. En wat ik interessant vind is dat onder de Queen, onder Elizabeth, was de monarchie een symbool van eensgezindheid. Oké, de Britten mochten dan verdeeld zijn, dat zijn ze heel vaak, over alles en nog wat. Maar het koningshuis was iets waar de allermeeste, de meeste mensen in geloofden. Nu niet meer. Nu is het bijna een symbool geworden van een heel verdeeld land. Ja, het koningshuis werkt eigenlijk alleen nog maar voor de oudere helft van de bevolking. Ja, en de Kate en William kunnen daar misschien dan nog verandering in brengen. Ik begreep dat de imago van William ook niet helemaal zo super is. Werkschuwe Wil, luie Wil, wordt hij genoemd? Ja, inderdaad. En als je kijkt naar het aantal bezoeken die William en Kate afleggen in het land, dan zijn dat er niet enorm veel. Ze zijn wel populair, William en Kate. Maar nogmaals, de monarchie bestaat bij de gratie van zichtbaarheid. Ze zijn onzichtbaar. Zoals je zegt, Charles heeft zich teruggetrokken. Kate is tot Pasen uitgeschakeld. En Williams prioriteit ligt bij zijn gezin en bij Kate. Hij heeft laten weten voorlopig niet inzetbaar te zijn. En dat is echt een probleem. Zoals Elizabeth ooit zei, je moet gezien worden om geloofd te worden. En als je er niet bent, dan onderstreept dat, denk ik, toch de fragiliteit van het instituut. Ja. Een crisis in de Britse monarchie. Lia van Beckhoven, dank je wel over de zieke Charles en de onzichtbare troonopvolger William. En dank je wel tot de volgende keer. Meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter en de hashtag is Nieuwsweekend. And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Redemption Marley. Song van Bob Marley. Zonder de Wailers dit keer. Dacht ik wel, ja. Nou, Wauw van Houwelingen, bars maar los met je trio. Ja. Ik wil graag beginnen met een boek dat me het gevoel gaf dat ik als kind kon hebben als ik in een heel spannend boek zat. Dat je echt zo met opgetrokken knietjes in de bank zit weggekropen. En maakte niet uit hoeveel lawaai mijn broertjes maakten. Ik zat gewoon helemaal diep geconcentreerd in een spannend verhaal. En als volwassene heb je dat zo'n leeservaring niet zo heel snel meer. Je wordt toch wel vaak uit je concentratie gehaald. Vaak door je telefoon, helaas. Maar er zijn misschien ook wel te weinig boeken die dat gevoel echt bij je kunnen opwekken. wekken. Maar nou heb ik er toch eentje gevonden. Dat is meneer L en het meisje van Wouter Godijn. Eerst even over Godijn, want ik weet dat veel mensen hem niet kennen. Hij is in eerste plaats dichter, maar hij heeft inmiddels ook 8 romans geschreven. Dit is zijn 8e. Maar hij heeft met die romans eigenlijk nooit een hele grote prijs gewonnen. Dus daarom is hij altijd een beetje onder de radar gebleven. Hij is ook een beetje een onconventionele schrijver. Je moet hem een beetje plaatsen in de hoek van Rob van Essen, Allard Schreuder, Thomas Lieske. Die schuren. Maar die hebben allemaal prijzen. Die, ja, dus nu wordt het tijd voor Wouter Godijn. Maar dat zijn allemaal schrijvers. En Wouter Godijn is ook. Ze zijn een beetje vreemd. Ze schuren een beetje aan richting het absurdisme. Een beetje magisch realisme. Altijd personages die hele vreemde avonturen beleven. En dat geldt ook zeker voor deze roman. Het gaat over Wout Wensink, een schrijver. En die gaat ons lezers vertellen over de wonderbaarlijke en verbeelding tartende gebeurtenissen die hij als 8-jarig jongetje heeft meegemaakt. En dat begint allemaal als hij vriendschap sluit met Katja, een nieuw meisje in de klas. En haar moeder is ziek. Die is heel erg ziek, eigenlijk al opgegeven. Maar dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Die moeder geneest en Katja wordt zelf ziek. En op een nacht hoort Wout, 8-jarig jongetje, steentjes tegen zijn slaapkamerraam. Tik, tik, tik. Het is Katja en die zegt, kom alsjeblieft met me mee. We moeten meneer L gaan verslaan. En dat is een soort duivelsfiguur die blijkbaar iets met die ziekte te maken heeft. Nou, en daar gaan ze. Ze moeten eerst door een grensgebied. Daar veranderen ze van gedaante. Ze krijgen de gedaante van volwassenen. Dus ze zijn nog steeds 8-jarige kinderen, maar dan in het lichaam van volwassenen. Bij een sprookje. Ja, precies. Katja verandert in een soort Lara Croft. Uh-huh. En Wout wordt een ridder met een tuniek en een zwaard. En dan gaan ze rennen. Ze gaan heel erg rennen en springen door bossen en bergen en over kliffen en open vlaktes. En ondertussen stuurt die meneer L allemaal wilde honden op ze af en andere nare figuren. En die moeten ze dan bevechten met hun zwaard. En ja, ik kreeg soms het gevoel, het lijkt alsof ik in een videogame zit met al dat rennen en vechten. Maar tegelijkertijd ademt het boek ook heel erg een beetje de romantische, nostalgische sfeer van een boek van Tonke Dracht of Thea Beckman. Beetje de fantasy randje van Tolkien. Echt zo'n kweesten door allerlei paradijselijke landschappen op de hielen gezeten door het kwaad. Dat is echt wat het is. En het knappe is, vind ik, van Godijn. Hij beschrijft het op zo'n manier dat je dus in zo'n kinderleeservaring komt. Maar het is geen kinderboek, hè. Het is echt voor volwassenen. Want ja, het heeft een heel hoog literair niveau. Er zitten allerlei lagen in. Het zit heel goed in elkaar. En wat ik misschien wel het beste vind, is dat je tijdens het lezen eigenlijk, als volwassene telkens denkt, wat ben ik hier toch eigenlijk aan het lezen? Wat is dit voor een raar boek? Wat wil die hiermee zeggen? Waar gaat dit naartoe? En tegelijkertijd voelt het allemaal volstrekt logisch en normaal, omdat je er zo in mee wordt genomen. En volgens mij is dat een teken van heel evenwichtig schrijverschap. Dat je zo goed weet waar die onzingrens ligt, dat je die heel dicht kunt benaderen zonder eroverheen te gaan. Ja, en Wouter Godijn kan dat dus. Dus als je zin hebt om weer eens een keertje lekker weg te kruipen in de bank met je knietjes omhoog, dan lekker lezen. Ik zie de kleine boven voor me, ja. Ja. Dan ga ik naar het volgende boek. Dat is Dezelfde Maan van Dorien Dijkhuis. Nou, moet ik nooit van gehoord. Nee, zij is zij is schrijver, dichter, journalist en essayist. Ja, ze heeft wel een verhalenbundel gepubliceerd eerder, maar het is ook geen roman. Leg ik zo meteen uit. Toen ik dit boekje begon te lezen, ik zeg boekje omdat het klein is, 120 pagina's, dacht ik even, oh nee, dit is weer zo'n larmoyant emotieverhaal, vol treurige statements, want het gaat over een vrouw die heeft liefdesverdriet. Nou ja, het kan. Iedereen heeft een keer liefdesverdriet. Die trekt zich terug op een eiland en gaat er dan heel somber in de branding zitten bedenken van waar is het allemaal misgegaan. Dus even dacht ik, heb ik hier wel zin in? Maar, grote maar, ik las verder en toen dacht ik, nee, dit is toch eigenlijk wel echt heel erg goed. Want Dijkhuis, die blijft niet in die emotie hangen. Zij trekt het eigenlijk omhoog. Ze verbindt het met Nou ja, eigenlijk de hele wereld om haar heen. Ze heeft allerlei wetenswaardigheden uit de natuur. Heel goed gevonden citaten van filosofen en allerlei schrijvers. Daar trekt ze weer allerlei inzichten uit. Ze legt analogieën tussen allerlei natuurverschijnselen. En vergelijkt dat dan weer met mensengedrag. Ze zoekt naar de oorsprong van woorden en associeert daar dan weer op los. En dat doet ze eigenlijk allemaal op een heel organische manier. Dus je hebt nooit het gevoel dat zij per se een punt wil maken of ergens heel gedwongen een lesje uit wil trekken. Voelt allemaal heel naturel. En wat je dan eigenlijk krijgt, is dus, het is geen roman, maar ik zou zeggen, het is een essay in poëtische fragmenten. Want het is allemaal in korte fragmentjes opgeschreven. Die fragmenten hebben ook wel iets poëtisch. Daaraan kan je wel zien dat Dorien Dijkhuis dus ook dichter is. En uiteindelijk draait het boek om de vraag hoe de levens die we niet geleefd hebben, maar misschien wel hadden willen of kunnen leven, ons echte leven beïnvloeden. We kunnen ons allemaal wel eens verliezen in gedachten van, ja, wat als? Wat als ik die ene avond niet naar dat café was gegaan, maar naar een ander café? Had ik misschien iemand anders ontmoet? En was ik daar nu mee samen? Wat als ik hier was gebleven, niet daar, et cetera? De grote vraag in het leven van de verteller in dit boek, ik denk dat we een beetje mogen aannemen dat dat Dorien Dijkhuis zelf is, maar goed, dat mag je nooit zo zeggen. De grote vraag boven haar leven is, wat als ik moeder was geworden? Dat is natuurlijk misschien wel een van de grotere vraagstukken in een mensenleven. Ik denk in een vrouwenleven misschien nog wel ietsjes meer. Je moet op een dag die keuze maken. Soms krijg je de keuze niet eens. Zij twijfelt heel lang. Eerst wil ze het niet, dan wil ze het toch wel. En het gebeurt niet. Ze schrijft daar ook over. Maar ik vind op zo'n manier dat het niet alleen maar relevant is voor of interessant voor vrouwen die misschien in dezelfde situatie zitten. Maar ik denk dat het eigenlijk iets universeels is, omdat het gaat over een hele grote keuze. Nou wil ik een klein fragmentje voorlezen. Ze beschrijft de tijd die je moet wachten tussen een mogelijke bevruchting en het moment dat je een zwangerschapstest kan doen. Dat duurt 2 weken. En dat is best wel lang als je wil weten of je zwanger bent. Komt-ie. Soms bestonden mijn beide levens tegelijkertijd. De dagen voor de ochtend eindelijk dat het tijd was om over een plastic teststaaf heen te plassen. Tijdens de wachtdagen dacht ik vaak aan Schrödinger en de kat in de doos. De kat leefde en tegelijkertijd leefde hij niet. Terwijl ik wachtte was ik tegelijkertijd zwanger en niet zwanger. Ik had een toekomst als moeder en ik had een toekomst waarin ik geen moeder was. Ik was beide vrouwen tegelijk. Totdat ik dat streepje zag. Altijd maar eentje, waarmee de kat dood was. Nou, dat vind ik mooi. Ga ik naar het laatste boek. Dat is een debuut. Altijd leuk als er een nieuw figuur ten tonele verschijnt. Ten tonele heel letterlijk eigenlijk, want dit is Rinske Bouwman en zij is theatermaker. Nu dus ook schrijver. Ze schrijft over Saarlak. En dat is een gekke naam. Het is een Mongoolse naam. Het betekent jak. En een jak is zo'n wollig rund wat daar in Mongolië leeft. Saarlak komt ook uit Mongolië. Het is opgegroeid op de steppen. En heeft daar een geweldige wilde jeugd gehad. Zoals elke dag met jaks aan het knuffelen en aan het paardrijden. En in het weekend gaan ze vulkanen beklimmen en dat soort dingen. Ze heeft een heel gezellig, lief, warm gezin met een vader, moeder en een broertje. En ze wonen met z'n allen in zo'n ger. Dat is een hele gezellige ronde tent met een vuurtje in het midden. En 's ochtends wordt ze wakker van haar vader die dan het vuur aanmaakt. Nou, het is allemaal ongelooflijk idyllisch. Maar op een of andere manier is die Saarlak terechtgekomen op de koelvriesafdeling van een supermarkt in een buitenwijk van Utrecht. Daar heeft ze een bijbaantje. Dat is verschrikkelijk saai. Ze moet er de hele dag staan om vragen te beantwoorden van klanten. Maar niemand blijft lang op die koelvriesafdeling, want het is daar hartstikke koud. Zij komt uit de kou, dus ja, dat was de reden. Van jij bent toch al gewend aan die kou in Mongolië, dus ga jij dan maar op de koelvriesafdeling staan. Ze moet daar de hele dag een beetje bevroren schapenbouw terecht leggen. En ze staat zich ontzettend te vervelen. En de grote vraag is natuurlijk, ja, wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Ja. Hoe is ze daar terechtgekomen? Nou, het is een onopvallende roman op het eerste gezicht. Geen grote ronkende zinnen. Je slaat het open, ik zoek naar een mooie zin die je dan lekker is om te citeren. Je vindt hem gewoon niet. En soms kan je niet kiezen, hè? Nou, hier valt niks te kiezen, want er staan alleen maar zinnetjes in als gewone zinnen. Het was vrijdagmiddag en best druk. Het aanvullen van melk en yoghurt vond ik vervelend om te doen. Ik keek naar de TL-lampen. Ja. Nou, maar eigenlijk past die onderkoelde taal heel goed bij die Saarlak. Want het wordt al heel snel duidelijk, deze vrouw heeft afstand genomen van haar land en van haar familie om ook een groot verdriet op afstand te zetten, want ze is in de rouw. Nou, en het goede van dit debuut vind ik... op een gegeven moment wordt het best wel, neemt het best wel een bizarre afslag. Maar als lezer kan je daar wel in meegaan... omdat Bouwman het heel subtiel opbouwt. En zij stapt niet in een valkuil die ik vaak bij debutanten zie. En dat is veel te enthousiast showen. Kijk eens wat ik allemaal heb bedacht. En dit, en dat, en dat. Nee, Bouwman heeft zich beheerst... doseert die symboliek heel goed. En dat is natuurlijk een groot contrast tussen die gezellige tent in Mongolië en die warme jakvacht en dan die koude afdeling waar ze komt staan. Maar je pikt dat allemaal wel als lezer omdat ze het zo subtiel geschreven heeft. Dus ik ben benieuwd wat we nog meer van Rinske Bouwman gaan horen. Spiegelingen dus, die warme jakvacht en dan die koude schapenbouten. Ja, bevroren versus warmte. Ja. En dat staat natuurlijk symbool voor haar stemming waar ze in zit. Als je in de rouw bent, dan heb je misschien meer met vrieskisten dan met wintervachten van Jaks. Overdrachtelijk gezien wel, ja. Nou, mooi. Die titels kunt u nog nalezen op nporadio1.nl. /nieuwsweekend. Dankjewel, Bo, voor deze oogst besproken door jou. We gaan naar ons laatste onderwerp en dat heeft te maken met horror. Ja, Winnie the Pooh, Blood and Honey, Neverland Nightmare en Bambi the Reckoning. Horrorliefhebbers kunnen hun hart ophalen, want veel sprookjes en kinderverhalen verschijnen komende jaren als horrorfilm. Waarom deze hoos aan horrorsprookjes? Leent het kinderverhaal zich bij uitstek voor een horrorfilm? Daar gaan we over praten met Monique Hoven. Zij is lector storytelling aan de BUAS, dat is de Hogeschool Breda. Promoveerde in 2013 op het proefschrift De Efteling als verteller van sprookjes. Goedemorgen, Monique. Goedemorgen, Mieke. Ja, de eerste die verschijnt in mei is het tweede deel van de horrorversie van Winnie de Pooh. Denk je dan van, ha, ik kan niet wachten? Nee, want ik ga daar zeker niet naar kijken. Niet. En waarom niet? Nou, in de ik eerste kan ook plaats... denken, dat is mijn vakgebied, daar ga ik naar kijken. Nou ja, eigenlijk wel, want ik kijk heel veel films, lees veel boeken en dergelijke. Omdat ik het gewoon altijd heel interessant vind hoe verhalen worden uitgesponnen, hoe karakters worden uitgewerkt en dergelijke. Maar horror is echt een genre wat me persoonlijk zo niet aanspreekt dat ik dat niet ga doen. Dan krijg je het moeilijk de komende tijd. Ja, maar gelukkig is er ook veel goeds te zien en te lezen. Ja. Dus Ik zei, je krijgt het moeilijk omdat er nog een hele rits aankomt. En heb je er een verklaring voor? Ja, de verklaring ligt er eigenlijk in dat in Amerika na 95 jaar de rechten verlopen op oorspronkelijk werk. Hè. En als we het dan hebben over films, over animatiefilms, ook over kinderfilms, dan zie je dat, dat in de jaren 20, 30 een vlucht ging nemen, waardoor er exponentieel elk jaar meer beschikbaar zal komen in het publieke domein. Dus het betekent dat met een oorspronkelijke versie, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Mickey Mouse. Disney's Mickey Mouse, maar dan Steamboat Willie, dat allereerste filmpje waarbij hij nog een hele rare lange neus had, dat mensen daar vanaf 1 januari 2024 het mogen kopiëren, gebruiken of erop voortbouwen. Dat geldt niet voor de Mickey's die ze daarna hebben ontwikkeld en waar ze zo goed mogelijk de rechten van proberen vast te leggen. En Winnie de Pooh is dus nu ook vrijgevallen? Winnie de Pooh is al eerder vrijgevallen. Oh. Want kwam oorspronkelijk uit 1926. Dus van de oorspronkelijke schrijver, dat was Milne, met de oorspronkelijke afbeeldingen van Shepard. Dat boek is uit 1926, dus in 2022 zijn die rechten al vervallen. Vandaar dat we nu kunnen uitkijken niet naar deel 1 van Winnie de Pooh, Blood and Honey, maar zelfs al naar een sequel, deel 2. Maar wat is de aantrekkingskracht om een lief, zoet verhaal om te zetten in een horrorfilm? Waarom willen mensen dat zo graag? Ik denk, als je kijkt naar B-films of low-budget films zoals deze, hè, dus die eerste is gemaakt met $100,000 en heeft wel 6 miljoen opgeleverd, dan zit daar ook een heel duidelijke commercieel of marketing gedachte achter. Het is best wel moeilijk om als filmmaker financiering te vinden. En als je dan iets met een bekende titel of met bekende karakters doet, dan val je wat eerder op. Dus je kan overal een horrorfilm van maken als het maar iets is dat aanspreekt, bekend is en dan ga je er lekker overheen. Bekend is, inderdaad, Ja. Het gebeurt ook bij literatuur, hè, Bo? Ik kan me herinneren dat er... Wat was er nou? Een horrorversie van Jane... Pride and Prejudice. Pride and Prejudice van Jane Austen. Ja, met zombies. Met zombies. Ja. Dat gebeurt dus in de literatuur ook, maar in de film ook. Ik vind het zo gek dat u... Sorry, dat u sprookjesexpert bent. Dol op sprookjes, naar ik aannemen. En niet houdt van horror, terwijl al die sprookjes staan bol van horror. Ik bedoel, wordt iemand een wolf in de put gegooid. Iemand wordt opgegeten. Iemand die wordt gemarteld. Het is één grote bloederige bende. Dus hoe kan een sprookjesexpert nou niet van horror houden? Ja. Nou, ik vind dat er wel een verschil is tussen enge elementen, gruwelijke elementen en horror. Horror is echt gericht op effectbejacht. Terwijl in sprookjes die gruwelijke elementen van oudsher er vaak in zaten, om ook te laten zien dat het kwaad, en als je slechte dingen deed, dat je gestraft kon worden en niet zo'n beetje ook. Dus het diende een doel. Het was niet gruwelijk om het gruwelijke. Ja, want we hadden het nu, Winnie de Pooh is natuurlijk niet een sprookje. Wij zien dat niet echt een sprookje. Nee. Mickey Mouse ook niet. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon sprookjes waar genoeg horrorversies van gemaakt worden, toch? Ja, dat is al langer aan de gang. Ja. Want sprookjes zijn natuurlijk al heel lang in het publieke domein. He, dus er zijn van een aantal sprookjes wel een eerste auteur bekend. Zoals bijvoorbeeld Carlo Collodi, die Pinocchio schreef al een paar eeuwen geleden. Milny dan van Winnie de Pooh. Hoewel ik dat ook niet echt tot een sprookje zou rekenen. Nee. Omdat dat een veel... Ja, dat zijn hele gelaagde, goed uitgewerkte karakters. En dat heb je in sprookjes meestal niet. En eigenlijk toen Charles Perrault eind 1600... of de gebroeders Grimm begin 1800... met sprookjes en sprookjesmateriaal aan de slag gingen... Toen maakten zij ook al gebruik van dat publieke domein. En er zijn ook veel mensen in Amerika die zeggen... ja, Disney moet ook niet piepen. Want die hebben zelf ook heel veel sprookjes uit het publieke domein genomen ooit... om daar iets van mee te gaan doen. Ja, want die gebroeders Grimm en ook, denk ik, Hans Christian Andersen... die hebben gewoon verhalen opgeschreven die er al waren, toch? Bij Hans Christian Andersen is dat wel meer een oorspronkelijke auteur. Dus die gebruikte elementen die hij wel kende uit zijn jeugd en uit zijn kindertijd. Maar die heeft ook wel echt hele originele werken bedacht. De Grimms daarentegen, waren geen kinderboekenschrijvers. Dat waren oorspronkelijk taalkundigen. En die wilden in de tijd van de bezetting door de Fransen van het deel van Duitsland waar zij destijds woonden, proberen om de elementen uit de Duitse volkscultuur vast te leggen. En dat deden ze door verhalen te gaan ophalen. Niet alleen bij boeren en eenvoudige mensen, maar ook bij de welopgevoede dames uit hun eigen milieu. En die bewerkten ze dan. Dus ze deden het nooit letterlijk. Ja, ze deden het niet letterlijk. Dus er kwam een soort, volgens mij, een aangepaste, cultureel gekuiste versie kwam er in hun verzameling terecht vaak. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dus bij sommige elementen kijk je naar een sprookje als Roodkapje in de versie van Perrault. We weten overigens vrij zeker dat Perrault de eerste auteur daarvan was. Ja. Hoewel die ook weer elementen uit volksverhalen gebruikt en dergelijke. Dan is het gewoon aan het einde van het sprookje. Ja, ze stapt bij die wolf in bed. Ze stelt die vragen, komt op een gegeven moment bij de bek of bij de tanden, wordt opgegeten en dat was het dan. En dan zit er nog een soort moralité van achter, van ja, de jeune fille. De meisjes moeten wel oppassen als ze in hun eentje naar buiten gaan. Ja. Nou, de Grimms vonden dat te gortig. Dus die hebben daar de jager, hè, dus de mannelijke redder, aan toegevoegd. En maar een element als de stenen die vervolgens in de buik van de wolf werden gestopt, dat is iets wat zij zelf als het ware weer leende als motief uit het sprookje van de wolf en de zeven geitjes. Want bij allebei die wolven overkomt het ze dat ze met stenen in de buik hebben. Dus als het een horrorfilm wordt, is eigenlijk de cirkel weer rond en is het weer terug bij het origineel. Het was gruwelijk, het is gekuist en nu maken we het gewoon weer gruwelijk. Nou, niet altijd, want soms zie je ook dat een eerdere versie juist minder gruwelijk is dan de latere bewerkte versie. Dus bij Perrault bijvoorbeeld, in het geval van, in het geval van Sneeuwwitje, komt juist bij de Grimms het element om de hoek kijken dat op de bruiloft van Sneeuwwitje, de boze stiefmoeder, de ijzeren pantoffels aan moet die wel een hele tijd op het vuur hebben gestaan. En ze moet dan dansen totdat ze er dood bij neervalt. Dus het werd eigenlijk gruwelijker. Terwijl bij Roodkapje zie je juist het omgekeerde gebeuren. Ja, en bij Assepoester is ook iets gebeurd. Tenminste, ik heb wel eens gelezen dat in de oorspronkelijke versie die boze stiefzusters, hè, die pasten met hun grote voeten niet in het glazen muiltje. En wat deden die? De ene die hakte de tenen eraf en de andere zuster hakte de hiel eraf om maar met hun grote poten in dat glazen muiltje te passen. En ik weet nog dat Ik heb in maat 41, dat vind ik nu niet meer erg, maar vroeger wel. Ja. Ik identificeerde mij daar dan gewoon mee. Ik dacht, dat is mijn eigen assenpoestercomplex, bij wijze van spreken. Maar las jij in die versie dan ook nog dat die boze stiefzusters de ogen uitgepikt kregen door duiven? Nee. Op de bruiloft? Ja, het kan altijd erg. Ja, sorry dat ik het je moet vertellen, maar dat gebeurde zelfs ook. Hè? Wat een horror. Ook aan een uitdrukking als de ogen uitsteken. Dus het draait heel erg om jaloezie, dat hele sprookje natuurlijk. Waar dienen sprookjes voor eigenlijk in de oorsprong? Hadden ze een functie, een soort moraliteit ophangen? Mensen bang maken, het gevaar onderkennen? Of gewoon entertainment? Eigenlijk ja. De hoofdfunctie van sprookjes is en was vermaak. Dus rond het kampvuur werden verhalen verteld. Hè? Lange winteravonden, je ziet het voor je. Waar je mensen mee kon verwaken. Maar het is dan natuurlijk ook heel leuk als je dat publiek hebt zitten. En je kunt ze even laten schrikken. Of afhankelijk van de reactie duw je er een schepje bovenop. Of zwak je het even een beetje af. Nou, uiteindelijk toen die sprookjes werden opgeschreven. Dus even teruggrijpend op de Grimms. Oorspronkelijk als taalkundige. Ze hadden die verzameling opgeschreven. Ze konden ook heel goed schrijven. Toen waren er mensen in hun omgeving die zeiden, als je ze nou iets herschrijft, dan worden ze ook heel leuk voor kinderen. En dat zijn ze gaan doen. Waardoor het ook gezien werd echt als een erziehungsboek. Dat werd heel veel verkocht. Dus het was het best verkochte boek na de Bijbel lange tijd. Het werd veel gelezen en voorgelezen. Met name ook op scholen. Want een boek was duur, was een kostbaar bezit. En er is ook een subgenre wat echt het schrekkenmergje heet, het schriksprookje, waarbij het ook wel de bedoeling was dat kinderen flink zouden schrikken om dan te leren, maar wacht even, je moet wel doen wat er gezegd wordt. Nou ja, Pieter Smeerpoets, die komt toch ook op een afschuwelijke manier aan zijn einde. Ik bedoel, dat zou nu de tere kinderzieltjes zouden dat nu niet meer kunnen. Pieter Smeerpoets, die ken ik niet. Pieter Smeerpoets, ja, die was heel, die was vies, die waste zich niet en die kreeg hele lange nagels en die komt uiteindelijk, wordt hij gewoon doodgemaakt, toch? Ja, dat soort verhalen heb je natuurlijk ook uit de vorige eeuw. Nou, van de andere kant denk ik met de tere kinderzieltjes, ja, je kunt het in boekjes wel allemaal heel leuk en zoetsappig proberen te houden. Aan de andere kant denk ik, ja, waar kinderen allemaal met wat voor gruwelijks ze tegenwoordig op internet en op tv geconfronteerd worden, kun je daar vraagtekens bij zetten. Ja, ik heb ook nog gelezen over Doorn Roosje, die dus wel bevallen was tijdens haar eeuwigdurende slaap. En dat van een tweeling, en dat die tweeling dan aan haar vinger zuigt en daar waar zij dus aanvankelijk, hè, bij het spinnenwiel aan een kafnaald. Ja, ja. Precies. Die ken jij ook. Ja, die ken ik, ja. Die is oorspronkelijk uit. Ja, nee, boos zitten kijken, heb nooit van gehoord. Nee, ja. 1634. Vertel dat nog even. We hebben nog één minuut, vertel het nog even. 1634 door Basile. Doorn Roosje ligt 100 jaar te slapen. Ja. Wordt bezwangerd door een prins. Bevalt inderdaad van die tweeling. Tijdens de slaap. Ja, en die tweeling zuigt per ongeluk de naald uit en dan wordt ze wakker. Ja, dat is dus iets wat eigenlijk ook een soort, ja, autocensuur zou je kunnen zeggen. Van Perrault zei toen hij dat ging herschrijven, nou, dat vind ik niet zo'n leuk element, dat laat ik eruit. Gelukkig maar. Maar misschien in de nieuwste film over Doorn Roosje kan het weer wel. Ja, ik verwacht het niet erg, want we hebben nu natuurlijk weer een andere sociaal-culturele context die maakt dat we dat niet zo snel meer zullen doen. Nee. Maar het is wel interessant en belangrijk, vind ik, dat al die versies bestaan blijven. Want je kunt er ook iets van leren over hoe er toen werd aangekeken tegen man-vrouw verhouding of tegen kinderen of iets dergelijks. Ja. Dus de hele cancelcultuur van oude versies vind ik ook absolute onzin. Oké, nou, dat is gezegd. Monica Hover, dank je wel. Lector Storytelling. Het ging dus over de horrorsprookjesfilms die eraan zitten te komen. En we eindigden bij de tweeling van Doorn Roosje. Zometeen Frits Spits met De Taalstaat. Veel plezier ermee. Doei. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip. Je hoort het prachtige, kleurrijke, allemaal bijzondere inzendingen van mensen die Hans Hogedoorn met zijn iconische stem willen opvolgen. En die nieuwe stem hebben we gevonden. Vanavond maken we de winnende stem bekend in een speciale uitzending van NOS Met het oog op morgen. Dus luister vanavond om 11 uur naar NPO Radio 1 en hoor voor het eerst de nieuwe stem van het oog. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt?